Middernacht, het is nu maandag 12 december. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Het politiekorps Limburg-Zuid is een conservatief en gesloten korps dat slecht omspringt met talent en geen rekening houdt met de wensen van de burger. Het staat in een rapport van een commissie die het korps in opdracht van minister Opstelten heeft doorgelicht. Korpschef Veldhuis is een van de mensen die er slecht vanaf komt in het rapport. Hij is kwartiermaker van de nieuwe eenheid van de nationale politie, die ontstaat door samenvoeging van de twee korpsen in Limburg. Voor de rellen na de voetbalwedstrijd tussen FC Utrecht en FC Twente vorige week zitten nu 12 verdachten vast. Op de avond zelf werden 2 Utrecht-fans opgepakt en dit weekend nog eens 10. Vanmiddag werden er 4 uitgepikt bij het stadion Galgenwaard waar Utrecht tegen Feyenoord speelde. Komende week worden beelden van relschoppers die nog niet zijn geïdentificeerd op internet gezet. President Medvedev is op Facebook met hoon overladen. De Russische president had een onderzoek aangekondigd naar berichten over fraude bij de parlementsverkiezingen. Duizenden Facebook-gebruikers reageerden met kritiek en beledigingen. Ze geloven er niets van dat er een onafhankelijk onderzoek komt. De partij van Medvedev en premier Poetin behaalden bij de verkiezingen een kleine meerderheid. Bij Turijn hebben betogers een Roma-kamp bestormd en in brand gestoken. Aanleiding was het verhaal van een 16-jarig meisje dat zei dat ze op het kamp was verkracht. Ongeveer 100 mensen bekogelden het kamp met stenen en staken barakken in brand. Niemand raakte gewond. Later bleek dat het meisje de verkrachting had verzonnen. De Nederlandse handbalvrouwen zijn uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. In de 8e finale was Europees en Olympisch kampioen Noorwegen te sterk. Nederland kon een half uur bijblijven, maar daarna nam Noorwegen afstand. Het werd 34 tegen 22. Door de uitschakeling is de kans op plaatsing voor de Olympische Spelen voor de handbalvrouwen miniem geworden. Dan het weer bewolkt en vannacht in het hele land regen. Ook vanochtend regent het nog. 'S Middags breekt de zon door met plaatselijk een enkele bui. Het wordt 6 graden in het oosten en 9 in het westen. Dit was het NOS Journaal. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Het beeld bij het geluid heb je op echtejannen.nl. De hashtag op Twitter is echtenjannen. En je kunt inbellen voor het Echte Jannen radiospel. En voor de stelling in Wat een Geleuter. En het gratis telefoonnummer is 0800-1121. Ik herhaal 0800-1121. En de stelling luidt, Nederland moet opgeheven worden. Nou, dan gaan we het er maar weer mee doen. Een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus sta jij maandenlang toe dat Occupy het entree van de hoofdstad in een vuilnisbelt verandert met de zogenaamde anticapitalistische praatjes. Maar ga je vervolgens vrolijk naar de miljonair ver om met een sabelslag de kroon van een champagnefles te rammen, om het rijke festijn te openen, zoals dus Eberhard van der Laan, dan ben jij dus een ontzettende Johan, Jan. Ja. En laten wij eens kijken wie er deze week nog meer in de Johan geweest. Juist. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, en ik vind het niet te geloven dat ik dit ga doen. Eigenlijk, we doen niet de scoop jingle, maar ik doe het toch. Ja. Tove Gibby. Het principe is gewoon, politie moet hun verwijderen en niet ons. Hun hully, jullie hully sully. Het is niet te geloven, maar het natte washandje van GroenLinks, dat blijkt toch een kerel te zijn. Bij een debat in de Bali kwamen moslimfundies van Sharia voor België of voor Holland, dat zijn ze er zelf nog niet helemaal uit, de boel verkloten. Ze gooiden met eieren, riepen Allahu Akbar en dat soort dingen. En spuugde Tofiek nog eventjes in het gezicht. En Tofiek, die moest eigenlijk zijn kanus van hun houden. Samen met een lesbische, islamitische, Canadese schrijfster moesten zij het toneel verlaten. Maar dat deed dus dat onze Tofiek dus niet. Nee. Een beest is het. Tofiek is een man. Er staan dus Tofiek gewoon 20 mannen met baarden en Hamas-sjaals te gillen. En Tofiek blijft zitten terwijl het kwijl over zijn kanus druipt. En wat ben je dan? Dan ben je een staat Jan. Echte Jan. Tofiek, het is niet te geloven. Tofiek Dibi. Tofiek Dibi. Ongelooflijk. Het washandje van GroenLinks is een echte Jan. Zo. Even ontspannen. Dan gaan we het even hebben over Mark Rutte. We hebben nu net een Europese top gehad. Ik verdedig vol vuur de uitkomsten van deze Europese top. Weet je wat het is, Jan? Onze Mark is natuurlijk een onwijs lieve jongen. Ach, en ik weet zeker dat hij zijn best doet voor zijn moeder. Maar zeker. Hij moet echt niet doen of hij een malle pietje zijn. Weet je wel, er gaat meer macht naar Brussel. Iedere gek weet dat. Ja. En fantastisch, maar zeg dan niet dat dat niet zo is. Want zelfs Rinus, zelfs Sangerinus, als zelfs Sangerinus, als zelfs Sangerinus, Rinus! Nou, dan is het zo. Ja, dus Mark Rutte is alweer, en dat is al heel vaak de laatste tijd, en Johan deze week. Ja, maar ik vind het wel onbegrijpelijk. Dat, zeg dan gewoon hoe het zit. Ja, waarom niet? Want wij weten toch ook wel hoe het zit? Ja, natuurlijk weten we hoe het zit. En dan zeggen we, nou ja, dan is het maar zo. Ja, maar dit moet, doen dan we. Nee, het is niet zo. Het is, nee, ja, dat je dus naar Zwarte Piet wijst en zegt, nee, dat is geen gesprinkte blanke. Nee, dat is geen, dan weten wij ook wel dat het is. En iedereen zegt gewoon, hup, wacht naar Brussel. Ja. En Rutte zegt, nee, is niet zo. Nee, ben je gek. Wij houden onze soevereiniteit stevig in de eigen hand. Tijd voor een echte man. Frans Beckenbauer, ja. People call me the Kaiser. De Kaiser, Franci Beckenbauer. Ja, Ajax werd deze week keihard op zijn Grieks genaaid door Dynamo Zagreb. De Kroaten die hadden de wedstrijd tegen Lyon verkocht en verloor opeens met 1-7. Ubermov en voetbalkeizer Franci Beckenbauer. Ja, die zeggen ook gewoon, het was gewoon bedrog, joh. Die wedstrijd druist in tegen de fair play en de respect. En als Frans dat zegt, dan is dat zo. Nou, klap! Zo. En wat hebben wij een onwaarschijnlijk Jan deze week. Het Kofi is een Kibi echte en echte Jan. Frans Beckenbauer. Ja, ja, ik vind het ook wel een leuk setje. Als dat je niet zegt dat we niet van dat soort mensen kunnen houden. Ongelooflijk. Maar waar. Oh god, oh god. Oh ja, oh, ja komt ie. Ja, sorry, ik heb er ook geen zin in. Maar Alexander Bechtold. Mag ik zeggen slappe hap? Dat nou, mag, dus mag zeker. Je zeker zeggen, Alexander. Mogen wij op onze beurt ook zeggen, slappe hap. Je kan al heus wel zeggen dat het EU-akkoord slappe hap is, maar je bent zelf de grote gedogen als het gaat over het Europese beleid van ja, Rutte. Ja, slappe hap. Hè? En bovendien, god, ik ben een zuur eigenlijk. Ik kan ja, er ook verder niet over slappe praten. Ja, de vrolijke veilingmeester. Ah. Slappe hap. Ja. Ja, nee, er moeten hervormingen komen in plaats van kaasuitverschuinigingen. Nou, investeringen in de economie wil je ook graag. Slappe hap. Slappe hap. Alexander Pechtold, wat is het? Ja, slappe hap. Slappe hap. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Kees de Kort is macro-analyst bij AFS Capital Management in Amsterdam. Maar bij Vriend en Vijand is hij beter bekend als de Guru of Doom op BNR Nieuwsradio. Geen crisis zo diep of Kees de Kort die graaft hem verder uit. Geen zonnestraal zo fel of Kees ziet de donderwolk al binnendrijven. Onheilsprofeet. Of hyperrealist. We gaan er vannacht achter komen. Hier is onze hoofdgast van vannacht. Kees de Kort. Ben je dan een Jan of een Johan, jongens? Kees, jij bent per definitie een echte Jan. Zo, daar hoeven wij niet zo heel lang over na te denken. Nee hoor, geen seconde. Ik voel me al een stuk beter. Nee, een man met ballen is per definitie een echte Jan. En vandaar dat Alexander het net niet werd. Kees, normaal doen we dit blokje actualiteiten. En weet je, we dachten, weet je wat we doen? We doen dit blokje gewoon als actualiteiten. Maar meer op jouw vak gespeeld. Als ook... Tevens ook wel, omdat er verder ook, behalve die Limburgse mevrouw met die verwaarloosde honden, die caravan, totaal geen ander nieuws was dan economisch nieuws. Zie je het voor je, heb je eindelijk Kees de Kort hier zitten. En begin je, zeg Kees, wat vind jij nou van 18 honden in een caravan? Ja. Flikker lekker op met die honden, joh. Heel moeilijk. Zit toch helemaal geen mensen. Zitten, ik zat een containerschip uren vast onder een brug, Kees. Oh, jee, zit een containerschip wat hier. Nee, dat gaan we niet doen. Probeer het los te duwen. Nee, We gaan gewoon doen waar we dat moeten doen. Tussen de 6 en 10 miljard extra bezuinigen. De zijnen staan op oranje, zegt minister Verhagen. Geen heilige huisjes. Wat gaat hij doen? Ik heb geen idee. Nou, daar zijn we lekker. Maar kijk, je moet één ding goed realiseren. Bezuinigen bij de overheid is wat anders dan bezuinigen bij de Janne. Zeker. Bij de Janne is bezuinigen minder uitgeven. Ja. Gewoon, ik gaf 100 uit, dat wordt 98. Dat is bezuinigen. Bezuinigen bij de overheid is, die hebben een plan. We geven eerst een plan waarmee de uitgaven stijgen. Hè? 100, 104, 108. En het wordt dan 100, 102, 104. Ja. Alleen ze geven minder meer uit. En dat heet bij de overheid bezuinigen. Dus we worden weer genaaid. Nee, dat is altijd al zo geweest. Oh. Alleen je moet, wat ik al net al zei, bij de Jan is bezuinigen minder uitgeven. Bij de overheid is bezuinigen minder meer uitgeven. Dus het klinkt altijd erger dan het is. Nou, en ik begin altijd een beetje jeuk te krijgen als het gaat over heilige huisjes. Dat is namelijk mijn enorme duurbe koophuis. Want dan gaan ze hypotheek in de aftrek lopen klooien. Liever vandaag dan morgen. Meneer de Kort legt dat ik begrijp dat het bij de Jan niet goed valt met een hypotheek, maar voor Nederland is beter. Maar waarom? De huizenprijzen zijn veel te hoog. Ja, maar als je dat onderuit trapt, dan is iedereen failliet. Nee, dat valt wel mee. Je hebt laatst is een onderzoek geweest dat met name de jongeren onder de 35, daar kan een groep in de problemen komen. Iedereen die daarboven zit, die komt niet in de problemen. Maar dat maakt helemaal niks uit. Kijk, die mensen hebben gedacht van de huizenprijs blijven stijgen. Dus die hebben pech gehad. Die gaan verlies leiden. Maar wat natuurlijk wel zo is, en wat ik niet begrijp, is dat ze geen rekening houden met al die mensen die een huis willen kopen. Alleen niet voor deze prijzen. Er zijn natuurlijk honderdduizenden mensen in Nederland die best een huis willen kopen. Alleen niet voor 3 ton of 4 ton. Die hebben niet zoveel geld, dus die hebben belang bij lagere prijzen. Maar dat begrijp ik wel. Maar, waarom moet nou een kleine groep, waarom moet de hele huizenmarkt opgeblazen worden om een kleine groep mensen te beschermen die misschien verlies gaan leiden? Maar ze hebben nu over dat de woningmarkt stagneert. Op het moment dat ik dus met mijn hypotheek van 5 ton zit en opeens is hoepen de poep mijn huis om maar 3 ton waard, denk ik niet dat ik binnenkort ga verhuizen. Maakt niet uit. Jij niet, Jan. Nee, als ik Kees goed begrijp, dan betekent het gewoon... verdwijnt gewoon het gevangen. Nee, jij gaat als het ware gewoon failliet. En de bank die neemt het verlies. Ja. Oké. En jij... Ja, dat is anders. Ja. Ga gewoon failliet. Maar Jan, als beleggers geld verliezen, vindt iedereen... moeten ze zelf weten, hadden ze maar niet moeten gaan beleggen. Maar als jij hebt gespeculeerd op hoge huizenprijzen en het gaat niet door... dan moeten we in één keer meeleiden. Nee, ik heb niet gespeculeerd op hoge huizenprijzen. Ik heb gespeculeerd dat ik elke maand die belastingteruggave krijg. Dat heeft niks met de huizenprijzen te maken. Dat heeft met een afspraak die ik met de overheid heb. Ja, maar er zijn wel meer afspraken die in de loop van de tijd veranderen. Ja, daar heb je gelijk ook in. Maar dat moet wel in een geleidelijkheid gaan, neem ik aan, toch? Ik ben meer voor cold turkey. Oké, dus maar Kees, waar we dan aan denken, volgens mij, gemiddeld denkt men dan toch 25-30% huizenprijs omlaag. Hè? Ja. Dat is wel een beetje Dat is voor een kleine groep is dat heel vervelend. Voor de mensen die de afgelopen 3-4 jaar gekocht hebben een topidee, die gaan daar pijn van lijden. Mensen zonder hypotheek, dat zijn er ook genoeg, die merken niks. Mensen huren merken ook niks. Nee. En mensen die een huis willen kopen, die zijn heel erg blij. Dus waarom offeren we de hele samenleving op om een kleine groep mensen te helpen die domme dingen hebben gedaan? Probeer wij dat eens uit te leggen. Nou, als er een van die mensen Jan Roos heet, dan begin ik het wel weer in één keer te begrijpen. Ben je nou toch een Johan, of niet? Nee, dan begin ik inderdaad Ben je nou een Johan te worden, of niet? Nee, maar je zegt dus gewoon, we moeten gewoon in één keer mee kappen. Het is gewoon 12 miljard per jaar of zo. Nou ja, dit is gewoon Jan in de kapper. Ik begrijp het wel. Ik zit ook een beetje snel te rekenen nu. Dat zou voor mij betekenen dat eten is dan geen optie meer. Maar op zich is dat niet erg. Dat al over voor 6 euro kun je op de markt genoeg halen voor een hele week. En dan zitten we in jongens, er zijn 16 miljoen mensen in Nederland die wonen. En omdat er een paar honderdduizend mensen rare dingen hebben gedaan met de hypotheek... moet de rest van de samenleving niet kunnen kopen. Waarom is dat allemaal? Waarom wordt de hele samenleving opgeofferd aan een klein groepje mensen? Ja, die gewoon pechen, die gewoon... hebben gespeculeerd op verdergaande prijsstijging, wat niet gebeurd is. Wat ik ook zo frappant vind, is dat er nu opeens de DNB kwam natuurlijk met cijfers. En op een gegeven moment kwam het kabinet ook van... ja, er worden waarschijnlijk toch wel meer bezuinigd. Dat weet ik nog niet helemaal zeker. Dan gaan de cijfers tussen de 5, 6, 10, 10 miljard. En dan zeggen ze van, dat denk ik toch dat we dat moeten doen. Maar dat zagen we toch allemaal al lang al aankomen? Waarom doen ze daar zo moeilijk over? Waarom hebben we daar zo moeilijk over gedaan? Ja, maar je weet toch zelf ook wel. Bezuinigen betekent dat mensen iets niet... dat je nee moet gaan zeggen tegen mensen. En de essentie van de afgelopen 30 jaar is natuurlijk... dat iedereen die wat vroeg, die kon het ongeveer krijgen. Er is nooit nee gezegd. Hebben we de afgelopen 30 jaar, hebben we over 1 jaar... een mini-begrotingsoverschot gehad. Dat was een 0,5%. Ja. En al die andere 30 jaren, dikke minnen. Was dat niet 1999? Misschien niet, misschien iets later. Een keer. Dus we hebben jaar in jaar uit hebben we gewoon veel meer uitgegeven dan we binnen hebben gekregen. En dat is natuurlijk ook de kern van alle problemen. Ja, we leven op de pof. Ja. En we zijn rijk geworden. We zijn met z'n allen schat helemaal niet rijk, nog steeds, ondanks de crisis van nu. Alleen die welvaart is voor een behoorlijk gedeelte gewoon bij elkaar geleend. En daar gaan we nou de rekening voor betalen. Dat is de kern van de crisis waar we in zitten. Te veel geleend. Een groot probleem ligt natuurlijk bij de politiek. En dan heb je dus zo'n partij als de PVV. En er is vandaag een onderzoek geweest dat 3/4 van de PVV'ers, moet je opletten, die is... tegen bezuinigen. Hey. Dat zie je toch niet aankomen? Nee, maar dat is de grootste arbeidspartij, toch? Tegen bezuinigen. Nee, waar het natuurlijk op neerkomt. En voor gratis bier. Ja, maar die politie natuurlijk altijd mee scoren. Dus je bedenkt wel een plan, maar je hebt het nooit over de consequenties. Kijk, en je benadert alleen de pluspunt van het plan. En alle consequenties, daar praat je niet over. Daar wordt het publiek ook nooit mee geconfronteerd. Dus het lijkt net alsof alle plannen alleen maar plussen kennen. Maar ja, als jij natuurlijk zegt, we gaan niet bezuinigen. Ik vind het, maakt allemaal, maar dat gaat wel consequenties krijgen. Als je daar nou over nadenkt, dan word je misschien wat minder enthousiast over die plannen. Dat is ook met al die europlannen, iedere keer een nieuw plan. Maar wat zijn de consequenties? Als je daarover nadenkt, dan word je vaak een stuk, dan krijg je hetzelfde verhaal. Dan word je een stuk minder enthousiast over die plannen. Maar daar willen ze natuurlijk niet mee komen met het slechte nieuws. De keerzijde van de positieve kanten. Dus die politici, die dragen natuurlijk zware verantwoordelijkheid. Dat ik mijn schijn blijf ophouden dat je als het ware... zonder vervelende maatregelen te nemen, uit de problemen kunt komen. En ik denk niet dat het gaat lukken. Maar dat is een beetje het probleem dat wij altijd maar denken in het Westen... dat we altijd maar groei is. Precies, groei. En dat is heel belangrijk, als het misgaat, dat we geld krijgen. En waar het vandaan komt, dat weten we niet. Van de overheid, Kees. Van de overheid. Ja, die dus meer gaat lenen dan ze binnenkrijgen. Ja. Maar is dat dan de fundamentele mythe? Want ik denk het namelijk ook. De groei is eindig, hoe dan ook. Nee, de groei is niet eindig. Nou, maar de groei gaat alleen niet in een rechte lijn. Dat gaat met vallen opstaan. Ja. Dat is het bekende cyclische verhaal. Het gaat wat beter, het gaat wat slechter. Conjunctuur. En gemiddeld genomen gaat het beter. Dus we hebben nu tussen 1982 en 2007 één rechte streep omhoog. Er is nou een kink in de kabel gekomen. En daar moeten mensen al aan wennen. We moeten een stapje terug doen. En daar wordt ontzettend omheen gedraaid. Worden plannen gemaakt waardoor het net lijkt of je zonder pijn te nemen terug kan. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar ja. Zitten we nou al in die dubbeldip? Net niet, denk ik. Want de recessie, volgens mij zijn de afgelopen 2 maanden zitten we in een minnetje. Dus we mogen het een recessie noemen, maar het moet nog iets steviger. En dan kunnen we zeggen, ja. Kees heeft altijd gelijk gehad. Want jij zei het al, hè? Jij zei bij de eerste crisis, zeiden jongens, we ain't seen nothing yet. Ja. Want er komt een dubbel dip. Nou, goed, die eerste crisis, dat was natuurlijk in 2008, 2009. Dat was echt een diepe recessie. Nou, dat heeft de overheid gewoon gezegd, we gooien er bakken met geld tegenaan. We verlagen de rente, we doen alles goed, wat goed en fout is. Er is wat groei ontstaan. Maar ja, mijn stelling is, als we in essentie door steeds meer lenen uiteindelijk in de problemen zijn gekomen. Hè, door steeds meer te lenen, meer te lenen, meer te lenen. En op een gegeven moment niet meer aan de verplichting kunnen doen. Zijn we in de problemen gekomen. Dan gaan nog meer leningen ons er niet uithalen. Daarom kun je ook voorspellen dat die tweede recessie eraan komt. Alleen, of dat nou nu al aan de hand is of over een paar maanden. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Hij wordt nog dieper hoor, maak je maar geen zorgen. De essentie wat je dus ook in Europa ziet, waar we straks nog veel over gaan hebben, en nu ook weer met die bezuiniging, is dat de politiek eigenlijk ons niet wil vertellen hoe slecht het is. Want het is slecht voor hun zeteltjes, denk ik. Nee. Maar ze doen dus ook geen flikker. Want ze ruimen de shit niet op. Jij kan wel bij gaan printen, Wat mij het meest intrigeert is dat de politiek denkt dat het publiek niet tegen slecht nieuws kan. Nee. Jongens, in je privéleven maakt iedereen slecht nieuws mee. Nou, mensen sterven. Ouders sterven, ja. Gehandicapte kinderen, je wordt ontslagen. Je blijft getrouwd. Dat maakt niet uit. Weet je, maar daar doe je wat mee. He, daar deal je mee. Je bedenkt iets, he, je schopt eerst de hond. En dan dat zeg jij. Maar nou, daar dealen we dus ook steeds slechter mee. Nee, maar dat... We kunnen niet meer tegen tegenslag. Nee, maar in de natuur moeten we ook tegen. Maar laten we zo zeggen, in het normale leven weet het grote publiek best met tegenslag om te gaan. Dus waarom zou je nou niet met economisch tegenslag kunnen gaan? Dat kan wel, maar het publiek politiek moet wel uitleggen. Kijk, je kunt niet 10 jaar roepen dat er niks aan de hand is. En dan 1 keer in 11 jaar roepen dat er een crisis is. Dat begrijpt niemand. En dat iedereen moet inleven. Maar als je dat uitlegt en er de tijd voor neemt, dan denk ik dat het is niet leuk om een stapje terug te moeten doen. Maar als je het uitlegt waarom en hoezo, dat we met z'n allen rare dingen hebben gedaan, dan denk ik dat het raar is. Leg ons dat eens uit zoals het zou moeten. Is dat wat? 10%? Of probeer dat eens in. Ja, stel je voor dat je 10% bent. Wat? Nou ja, weet ik veel. Wat ik altijd merk is dat. Dan moeten we plots 5% bezuinigen, zeg maar wat. Nou, dat klinkt niet zoveel. Dat zijn overheidsbezuinigingen. Ja, okay. Ja, dan krijg je dus de vraag, dan krijg je het verliesverdeelprobleem. Ja, wie gaat welk verlies nemen? Dus kijk, als je 1.000 euro op tafel legt, dan zijn we al uren bezig om dat te verdelen. Nee hoor. Ja, jij bakt alles. Dat dacht ik wel. Hier in de studio is het Darwin. Survival of the fittest. Maar als we gaan zeggen, de deur gaat niet open voordat de 1.000 gulden op tafel ligt, dan zitten we hier over 6 weken nog. Dat denk ik wel, ja. Dus de discussie over, we moeten bezuinigen, er zijn altijd een discussie over, wie gaat dan wat inleveren? Dan moet er gekozen worden. Dan staan de grijze duiven op het Malieveld. Dan staan de jongeren in te beuken. En dat soort discussies willen we maar niet voeren. Het is niet willen voeren van discussies hoe we verliezen moeten verdelen. Precies. Daar praten we niet over. En dan praten we alleen maar over wat de positieve punten en de rest. Ja, maar terwijl de percentages aan zich niet eens zo vreselijk bedreigd. Je hoort vaak van, nou, we gaan misschien wel terug negatief over 1999 of zoiets. Dan denk ik, nou oké, wat is dat dan in welvaart? Toen had oom Jan ook biefstuk. Waar kletsen we over? Ja, ja. Precies. Wat is dat, 15%? Ja, maar dat geldt voor de samenleving in zijn totaliteit. Maar voor sommige mensen, die bijvoorbeeld net boven de armoedegrens leven, als je nou zegt min 10, nou, dat is een zware klap. Als jij bij spreken een ton per jaar verdient, ja, min 10, dat merk je niet eens. Maar dat is die verdelingsprobleem. Want ja, we zeggen even aan, dan zeggen van jongens, de minder bedeelden helemaal niks, de rijken heel veel. En de VVD die heeft een heel ander verhaal. Dus dat die discussie over hoe gaan we de verliezen verdelen, die is nu moeilijk, die is pijnlijk. En die wordt dan maar vooruitgeschoven. Dat is het hele verhaal. Ja, want het begon al over de armoedegrens. Deze week waren er manifestaties tegen de armoede. Ja, bestaat het nou eigenlijk in Nederland dan, die armoede? Ik vind het allemaal een beetje, ja, armoede. Dan zit je met zo'n bol buiten voor een leme hut met een vlieg in je oog. Ja. Toch of niet? Ja, dat komt hier niet voor, anders weet je zelf ook. Nee, hoor. Precies. Want we hebben geen vliegen. We hebben vliegen zat. Nee, maar serieus, dan staan ze bij de SP alweer helemaal in het rood te gillen van, ja, dan is hier armoede. Maar is hier nou echt armoede, Kees? Nee, armoede is vaak een relatief begrip. Je hebt bij wijze van spreken, je spiegelt je aan je buren. Ja. Daardoor voel je je vaak beroerd. Of weer beter natuurlijk, afhankelijk van waar je zit. En dat is naijver. Je hebt het niet breed, je hebt het krap. Maar ja, de buurman die rijdt een mooie auto, ja, dan voel je al een stuk beroerder. En dan zijn er mensen die hebben niet veel geld. Dat komt ook wel voor. Ja, die kunnen niet wat wij allemaal kunnen. Die kunnen niet 1 keer per jaar vakantie. Die kunnen niet bij wijze van spreken 7 keer warm eten. Ja, dan ben je dan hen. Die hebben misschien wat andere dingen die ze kunnen. Zijn die dan arm, ja. In onze begrippen zijn ze arm. In Afrika zouden ze met, willen ze natuurlijk onmiddellijk met je ruilen. Ja, precies. Dus arm is ook een relatief begrip natuurlijk. Ja, zo is het ook. Ja. Ach ja. Kees, we praten zo met je verder. Ja, want we moeten even verder. Meer jou, man. Deze week was een stormachtige week. Nou. En dus is het absoluut tijd voor een stukje rots in de branding. En dat is La Vie Jan Roos. Kan niet missen. Er moet waarschijnlijk 10 miljard extra bezuinigd worden. Dat is best veel, maar het is niet anders. We zitten in een crisis en we hebben nou eenmaal niet de politici in Europa die ons eruit willen halen. Ze zien de noodzaak wel, maar hebben geen behoefte om eens door te zetten. Als we dat dan niet in Brussel willen doen, moeten we maar eens kijken wat we in eigen huis kunnen besparen. Eens kijken. Oh ja, we hebben aan de andere kant van de wereld een paar eilandjes waar alleen maar geld heen gaat en criminele jongeren van terugkomen. Met het afstoten van die Antillen kunnen we wel een paar miljard in ons eigen zakje houden. Want wat moeten we in vredesnaam met die rotsen vol mafketels die ons van racisme beschuldigen als we ons met hun zogenaamde bestuur willen bemoeien en ons van racisme beschuldigen als we geen zin meer hebben om hun levensonderhoud te financieren. Lekker op eigen beentje staan, zou ik zeggen. De corrupte bestuurders van Curaçao willen niet meewerken aan een onderzoek dat nogmaals moet aantonen dat ze werkelijk corrupt zijn. En nu wil zelfs de PvdA dat het Caribische eiland onafhankelijk wordt. Samen met de PVV en de VVD bestaat er dus een meerderheid om dit boevennest af te stoten. En dat lijkt mij nou een prachtig gebaar om de bezuinigingen mee te starten. Man, dat was lang niet slecht, hoor. Nee, helemaal niet. Het was zelfs buitengewoon goed, Jan. En we zijn weer terug bij onze hoofdgast van vanavond. De man die ons al sinds het begin van de kredietcrisis waarschuwt voor de double dip. De roepende realist in de dorre woestijn van de roze brillenmannetjes. De enige analist met zijn eigen jargon. De man die onvermoeibaar de hebberige beleggertjes de kast opjaagt. Dames en heren, jongens en meisjes. Kees de Kort, Kees! Daar ben je weer. We zijn er weer. Hallo Janne. Hoe zit het nou eigenlijk? Hè? We hadden het net al over die verdeling. Hè? Van... Eigenlijk, wat ik dus begrijp, vat ik het nog even samen. Is dat doordat we er maar niet uitkomen wie de prijs moet betalen, doen we maar niks. Blijven we het vooruitschuiven. Ja, dat is het hele verhaal. Dat is toch verschrikkelijk. Maar ja, dat komt dus omdat en ook omdat politici heilig van overtuigd zijn dat het publiek niet tegen slecht nieuws kan. En waarvan ik dus denk dat het allemaal wat men het niet leuk vindt, maar dat het best lukt. Ja, maar je moet het wel uitleggen. Jij hebt een hele fanclub, dus ik bedoel, dat is dat niet. Nee. Het hele idee dat je gewoon niet een stapje terug kan zetten, dat niet uit te leggen is, dat niet kan. Maar je hebt altijd partijen, die meestal zijn ze links, liever gezegd, ze zijn altijd links, en die zeggen: ja, de sterkste schouders, Kees, de sterkste schouders. Ja. Alleen, dat zijn er niet genoeg om het tijd te kunnen keren. Nee, dat is een beetje een probleem. Ja, dat is ook altijd het probleem. Je kunt miljonairs wel aanpakken. Die kun je halveren, maar dat levert zo weinig geld op. Zijn ze wel van miljonairs? Zijn niet heel veel miljonairs. Nee. Het levert wel wat op. Maar ja, dat is voor de grote aantallen. Symboolpolitiek. Nou ja, het kan allemaal geen kwaad. Maar je redt het probleem, je redt het er niet mee. Nee, maar goed, dan hebben we het alleen over de overheidsbezuinigingen. Kijk, die schulden, die hebt niet alleen overheidsschulden, de hypotheekschuld. De bankschulden, de bedrijfsschulden. Het is het opgetelde schuldenbouwwerk waar het probleem is. En de overheid is daar maar een onderdeeltje van. Daar hoort helemaal niemand over. Maar de Nederlandse hypotheekschuld is de hoogste ter wereld. Ja, met grote afstand. Ja, en dat ligt bij de particulier in de bank. Precies. Kijk, want we lenen graag, dat is wat je zegt eigenlijk. Ja, nou ja, zelf als mensen ook, als burgers. Precies. We mogen te veel lenen. Nou, kijk, de banken krijgen overal de schuld van, maar het publiek accepteert geen nee. En hoe ging dat een paar jaar geleden? Dan kwam Jan Roos bij spreken met ABN AMRO en wilde die 4 ton lenen. Zei meneer ABN, zei, nou Jan, dat is wel veel. Dan zei hij, dan ga ik niet in G toe. En als hij daar aan kreeg, dan ging hij naar Dirk Scheringa toe. Dus weet je, men accepteerde ook geen nee. Je moest je zin krijgen. Kijk, en een bank is een commerciële organisatie. Als een klant komt en die dreigt met weg te gaan, dan gaan ze toch kijken van, kunnen we het niet waarmaken? Ik zal je sterker vertellen, ik ging voor die 4 ton ging naar de bank. En die bank zei, waarom neem je geen 4,5 ton? Dan kan je nog een beetje verbouwen. Dat was in 2007. Ja, precies. En wat is nou de kredietcrisis? Jij kwam voor 4 ton. Je kon 4,5 krijgen. En als je nu voor 4 ton komt, krijg je maar 3. Dat is de kredietcrisis. Dus er is veel minder geld beschikbaar. Dat betekent natuurlijk ook, als er veel minder geld beschikbaar is, jij krijgt in plaats van 4,5 krijg je 3. 1,5 ton minder. Keer heel veel, want er zijn heel veel Jan Roos in deze wereld. Dat betekent dat er geld weglekt uit de economie. En dat betekent, daar komt die recessie vandaan. Dat geld, dat is er gewoon niet meer. Dus we moeten het als waar met minder geld doen. Die recessie is een rechtstreeks gevolg van de andere houding van banken ten opzichte van risico. Maar aan de andere kant is dat ook weer positief. Ja, dat is goed. Dat zit ik ook te denken. Dat is heel goed. Maar de consequenties, hè, als er dus minder krediet is, dan dalen een aantal prijzen. De huizenprijs bijvoorbeeld. Ja. Daar zijn we dan weer tegen. Nou ja, dat is net ook zo. Kijk, je kunt een heleboel dingen kun je voor zijn, maar alles heeft consequenties. Op de korte termijn en op de lange termijn. En voor alles wat je wil, zijn winnaars en verliezers. Ja, en het is altijd, we willen alleen de winnaars hebben en de positieve punten. Maar er is ook een lange termijn en er zijn verliezers. Daar willen we niet over. Dat gaan we dan weer compenseren met rare dingen. Ik wil nu even heel snel een mythe de deur uitschoppen. De gulden. Je hebt mensen die, ik spreek er ook vaak voor Po-nieuws als ik ze tegenkom. Dan zeggen ze, ja, die hoge heren in Den Haag. Gewoon de gulden terug en dan is er niks meer aan het handje. Kees, moet de gulden terug? Ik zou het niet doen, Jan. Waarom niet? Nou, dat gaat heel erg veel geld kosten. Kijk, ook daarvoor geldt weer. Alles kan. Want we kunnen hem afschaffen, kunnen we ook weer terugkrijgen. Maar dan moet je nadenken over de consequenties. Dus als wat Jan zegt is, we stoppen met de euro. Nou, dat kan. We kunnen daarmee stoppen. Maar dat betekent dat een aantal Zuid-Europese landen niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Nou, wie hebben daar heel veel geld uit staan? Dat zijn wij, de West-Europese banken. Dus die West-Europese banken die zijn op dat moment failliet. Dus dan moeten wij die West-Europese banken gaan redden. Ja. De reddingsoperatie van Griekenland en Italië is geen reddingsoperatie van Griekenland. Het is een reddingsoperatie van de banken die daar veel geld hebben uitstaan. Exact. Dus op het moment dat je de euro opblaast en zegt van, we gaan terug naar guldens en drachmes, dan verliest die drachme heel veel waarde. Gaan Griekse banken failliet, gaat de Griekse staat failliet, krijgen wij ons geld niet meer terug, moeten wij onze banken opnieuw gaan redden. Een dure zaak hoor, daar moet je heel erg over nadenken. Is dat duurder overigens dan Griekenland redden? Nou, dat is voorlopig wel, ja. Nee, want je zou ook kunnen zeggen, we gooien Griekenland eruit en het geld dat we eigenlijk in die Griekse zee steken, steken we in onze eigen banken, is het probleem. Nee, kijk, het punt is, als het alleen Griekenland was, ja, dan is Griekenland redden goedkoper. Ja, dus, maar we hebben natuurlijk Griekenland, Italië komt eraan, Spanje is, dat is niet ver weg, weet je wel. Dus, en als je de euro opblaast en weer terug gaat, dan gaan als waar komen heel veel andere problemen. Nou, dan is het Nederlands bankwezen, Duitse bankwezen, dat bestaat gewoon niet meer. Dat moeten we dan echt gaan redden. En dan kom je 10 miljard. Dat is dan wisselgeld. Dat is gewoon wisselgeld. Dat is gewoon binnen je binnenzak. Ja, vrijdag was de zoveelste top om de euro te redden. Ja. De vijfde top waar ze het echt gingen doen. Nou, 17 landen, een soort van nieuw labverdrag. Nou ja, de eurolandjes bij elkaar, ja. Want Engeland zei de groeten. Ja. Ja, maar dat, kijk, je moet je wel één ding realiseren. Kijk, wij hebben het nou met z'n allen over die eurocrisis, maar die is pas begonnen in 2010. En de kredietcrisis, begon in 2007. Dus de eurocrisis is gewoon een onderdeel in een veel groter proces. En het proces is dat op alle wat er gebeurt, zijn ze eerst in de VS staat te kijken van, jongens, we hebben gekke dingen aan, we hebben te veel geld uitgeleend. We gaan ons zorgen maken, Amerikaanse crisis. En op een gegeven moment zijn ze naar Europa gaan kijken, en toen kwam in begin 2010 gingen ze naar Griekenland kijken. Griekenland had ook al veel geld uitgeleend. Dat gaan ze niet meer terugbetalen. Crisis. En langzaam, dus het werd elke keer gaan we gewoon naar andere dingen kijken. Gaan we dingen vinden. En ontstaat er een crisis. Dus naar de euro komt weer wat. Jouw verhaal is, voor zover ik het begrepen heb, is dat wij het onderliggende probleem is dat de verdiencapaciteit van Europa, precies, gewoon niet groot genoeg is. Ooit van die schulden al lastig te gaan. Met schulden is niks mis. Dat weten we allemaal wel. Als je ze kunt blijven betalen. Ja, maar wat is nou de afgelopen 30 jaar gebeurd? We hebben zoveel schulden opgebouwd als samenleving, of als Europa, dat je ervan uit moest gaan dat het gewoon alleen maar goed zou blijven gaan met die landen. Dan kun je namelijk geen verplichting blijven doen. Maar ja, als het daar niet goed gaat, ja, dan kun je niet een verplichting voldoen. Dan worden de financiers nerveus van. Dus nu zijn de financiers aan het kijken van, waar kan het allemaal niet goed gaan? Nou, dan kunnen ze wel een paar dingen bedenken. Dus die financiers worden nerveus, de rente gaat omhoog en dan is er een crisis. Ja, maar dan kunnen ze niet meer hun schulden betalen. Precies. En dat is de hele eiereten. Ja, En dan wordt iedereen nog nerveuzer van. Dan gaat de rente omhoog, komt die economie nog in de problemen. Kunnen ze nog minder schulden betalen, wordt nog iedereen nerveuzer. Dus het is de voorschakeling van, waar gaan we kijken? Welke onderdelen in de wereld kunnen niet meer aan de verplichtingen voldoen? Subprime, Amerika. En op een gegeven moment kan je naar Europa kijken. En dan begin je met Griekenland, dan kom je naar Italië. En ja, dus je komt steeds meer plaatsen tegen waarvan je denkt van, nou, wij hebben in de afgelopen tijd rare dingen gedaan. Deze jongens gaan niet redden. Ja, er zit een acceleratie-effect in. Want je krijgt natuurlijk iedereen wat zenuwachtig. Ja, de groeten, allemaal leuk en aardig, maar niet van mijn centen. Maar waar staan we nu dan? Even als we... Verdrag eens bekijken dan. Wat je dus moet doen, hè, je hebt te veel schulden, de verdiencapaciteit en de tekorten. Die drie dingen moet je elkaar houden. Als de verdiencapaciteit hoog is, maakt niemand zich zorgen. Maar is er in dat verdrag wordt helemaal niks gedaan aan, laten we zeggen, het oppeppen van de economie in Griekenland en Italië. Dat wordt niet besproken. Dus dat is al één punt. Dan hebben we, wat zijn er meer? De schuldenlast. Nou, als je dus niks in de verdiencapaciteit doet, dan is schuldenlast altijd hoog. Wordt er iets gedaan aan het afboeken van de schulden? Helemaal niks. Dan hebben we nog het probleem van de overheden die te veel uitgeven in de loop van de tijd. Nou, daar zijn ze dan een klein beetje mee bezig en dan gaan ze bezuinigen. Maar bezuinigen op het moment dat het economisch niet goed gaat, dat is de verdiencapaciteit verminderen en niet vergroten. Dus het is op zich goed dat ze aan de overheidsfinanciën denken. Dat is één aspect wat wel aardig is. Doen ze de verkeerde dingen. En de twee andere aspecten, de schulden en de verdiencapaciteit, doen ze niks aan. Nou, maar goed, als ik het zo gok, dan is het essentiële ding, die verdiencapaciteit heb je beperkt invloed op je schuldenlast. Dat kan je niet doen. Dus gewoon zeggen, afboeken die shit. Top. Maar dan krijg je hetzelfde verhaal harder, als we net over hadden. Wie krijgt dan zijn geld niet terug? Ja, dan heb je dat. En dat is dus wat bedoel ik met de redding van Griekenland, is de redding van de banken. Want als Griekenland gaat afboeken, Ja, dan krijgen een heleboel partijen hun geld niet terug. Wie gaat dat dan betalen? Zijn het de belastingbetalers? Welke belastingbetalers? En wie van de belastingbetalers? Dus ook dat weer, dat is verlies nemen. Dat wordt vooruitgeschoven, want we willen geen discussie hebben over wie gaat welk verlies nemen. Dat is de kern van heel veel. Daarom wordt het probleem alleen maar groot, want dan gaan we steeds meer lenen om vooruit te vluchten. De idee was van dit verdrag dat er nou eens een keer een stok achter de deur zou komen. Dat als mensen zich niet houden aan de afspraken, dat ze dan een keer op de vingers getikt zouden worden. Dat hadden we in 92 in Maastricht eigenlijk ook al met elkaar besproken. Precies. Alleen dat werd dan niet uitgevoerd. En nu zeggen ze, ja, en nou gaan we zorgen dat het ook nog eens wordt uitgevoerd. Nou, dat is toch heel netjes van ze. Laten we zeggen, dat is iets beter dan wat er was. Dat wel, maar, iets beter, marginaal beter. Maar die andere punten, die schuldenlast, die is nog steeds torenhoog. En de verdiencapaciteit, er wordt niks aan gedaan. Dus de problemen worden nog steeds groot. Want met de recessie neemt de verdiencapaciteit af. Ja, precies. En worden de beleggers nerveuzer. Dan loopt de rente op, neemt de schuldenlast toe. Ja, dus je doet even drie poten. Doe je iets heel klein beetje aan, de verkeerde dingen. En die andere twee doe je niks aan. Wat ik zo grappig vind, is dat ik spreek wel eens wat mensen die meer in het beleggen. Zeg maar toch een beetje de hoek van de mensen die uit een beetje wegzetten als de roze brillen mensen. En die schijnen er maar een heilig vertrouwen in te blijven houden. En ook echt mensen die ik van enige intelligentie verdenk. Dat het wel goed komt, want dat we toch al blijven groeien en uiteindelijk komt het goed. Ja, hoe kan dat? Uiteindelijk komt het ook goed. Nou ja, dat doen we. Jongens, we hebben de Koude Oorlog gehad, we hebben de Tweede Wereldoorlog gehad. Uiteindelijk, neem het jongens, de menselijke geschiedenis is een van vooruitgang. Alleen niet in een rechte lijn, met vallen en opstaan. En dit is als het ware, dus aanhalingstekens, een soort financiële oorlog. Nou, dat gaat even vervelend worden. En op een gegeven moment bereiken we een dal en is er weer perspectief en dan gaan we weer opnieuw beginnen. Dus Europa is nu niet al afgeschreven? Nee, natuurlijk niet. Nou, nee. Dus, ja. Nee, je weet wat je moet doen. Hè? Schulden aflossen, afboeken een gedeelte. Niet alles natuurlijk, een gedeelte. Verdiencapaciteit verbeteren en de overheidstekort onder controle krijgen. Nou, als je dat doet, je accepteert de consequenties, je verdeelt de pijn. Dan is het leed ver geleden. Dan zijn we wat minder rijk, maar dan hebben we wel weer perspectief om vooruit te kijken. Jezus, we gaan eventjes met positiviteit gaan we er even uit. Nou ja, verdomme. We spreken straks een beetje verder, Kees. Kees de Kort spreken we straks weer, dames en heren. Ja, nou inderdaad. Goed, nou, het slechte nieuws is dat die verschrikkelijke nieuwe Echte Jan t-shirts er dus nog steeds niet zijn. Nee, ik zal je vertellen. Zal je wat vertellen? Ja, vertel mij eens wat. Nou, ze waren nu gemaakt. Ja. Ze zijn opgestuurd. Ja. De post zijn ze kwijt. Nee, ik zweer het je. Nee, echt serieus. Onze postkamer? Nee, niet onze postkamer. De post. De post. Die is de doos met de nieuwe Echte Jan t-shirt kwijt. Die lui die ook al zo slecht gaan. Die geen pakket meer kunnen. Nou, bij deze kunnen ze hebben. Nou, als het zo moet inderdaad, dan begrijp ik ook wel. Nieuwe we hebben geloof ik 25 luisteraars die zitten al maanden te wachten op de Echte Janne t-shirts. En wat doet de post? Die raakt ze kwijt. Nou, anyway. Dus dan weet je. Je kunt bij ons in ieder geval nog op de pof winnen. En als je dat wilt, als je dus op de pof een leuke woordspeling in dit geval trouwens hartstikke leuk gevonden. Ja, leuk. Ja, dankjewel. Op de pof wil winnen, dan kun je nu bellen met 0800-1121 voor... 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het Echte Jannen radiospel. Ja, het is tijd voor het stukje intellectualiteit hier in Echte Jannen. Dat is namelijk het radiospel van de kabouter. Die heeft het weer in elkaar gezet. Ik leg er nog één keer uit. In het citaatje straks te horen krijgt zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke 3? Dat is de vraag. 0800-1121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt dus dat t-shirt wat ergens in een doos, ergens in een magazijn, ergens in Nederland ligt. Komt vanzelf terug. En zo niet, dan laten we nieuwe drukken. Ja, waarom niet? Ja. Dus we laten je dus een citaat horen. Er zitten 3 nieuwsfeitjes in. Bel even naar 0800-1121. Je krijgt dat nieuwe t-shirt op de pof. En dan gaan we straks weer verder met Kees Kort. Dus bel nou maar. Oh, nee, eerst misschien spel. Even de opgave. Ja, doe het wel. Premier Rutte sloeg een leerling vol in het gezicht. En dat levert felle kritiek op van de verdediging. En kritische vragen van de rechters. Zo, de mythe, dat is niet niks. Doe nog eens. Premier Rutte sloeg een leerling vol in het gezicht. En dat levert felle kritiek op van de verdediging. Nou, dat begrijp ik en kritische wel. Vragen van de rechters. Ik hoorde helemaal geen knipjes. Nee, echt onvoorstelbaar. Alsof het echt zo gebeurd is. Ik deed dat ik premier Rutte sloeg een jongen vol in het gezicht. En dat leverde kritische vragen op van de rechters. Dat is de zin. Ja, we gaan even naar Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. Hoi. Heb je antwoorden, Bas? Ja, of ik antwoorden heb. Oh, god. Op de zin van het leven, als het kan. Hallo? Ja, hallo. We hebben dit weer, hoor. We hebben weer zo'n iemand van de voedselbak aan de lijn. Joop? Ja. Joop? Ik word hier zo verdrietig van, joh. Dit is er gewoon het land, hè. Dit is gewoon het land. Nou, ja. Ja, dan denk je, een dubbel dip krijg ik hiervan. Ja? Ga je gek doen of ga je proberen de antwoorden te geven? Ik wil kijken of ik 3 goede antwoorden heb. Nou, dat zou hartstikke Niels, leuk zijn. Leuk Niels, dat je dat bent. Zeg het maar eens, jongen. Eerst, ja, Rutte is in het nieuws geweest omdat hij is naar Europa geweest. Ja, toppie. Armoede, ja, hoor. We zijn snel tevreden vandaag, hoor. Tweede was een leraar die heeft die bijna met pensioen was, heeft een leerling geslagen, die is nu met vervroegd pensioen gestuurd. Toppie. Je gaat lekker hoor. Ja, gaat lekker. En ik denk dat die rechter wat vragen heeft gesteld dat het om het kortgeding rond Ajax gaat. Oh. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, helemaal goed. Niels, van harte gefeliciteerd. Je krijgt het onderweg zijnde kwijtgeraakte echte Janne t-shirt. Op papier heb je een t-shirt gewonnen. Ja. Fantastisch. Okay. Dus geef je adres op papier en op een dag komt dat t-shirt naar je toe. Daar zijn we vrijwel zeker van. Er is hoop. Er is altijd hoop. Liever gezegd, Kees de Kort, die zei net al dat hoop was. Europa komt terug. Niels, doei! Doei. She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She doesn't like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls. That's why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Cheetah's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lane. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh, no. I'm alone when I blow in my lamp. That's why the lady is a tramp. I love your free fresh. I love your handkerchief in my hair. Life without care. That's so. Hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. Ja, Frank Sinatra was vandaag 96 geworden. Och, tenminste, hij is een tijdje dood. 14 mei 1998 is de Voice helaas neergestort. All Blue Eyes. All Blue Eyes. Goed, anyway. Daar gaat het niet over. Het gaat namelijk over de voedselbanken vanaf nu. Het gaat heel slecht met de voedselbanken. Nou, het gaat eigenlijk heel goed met de voedselbanken. Ze hebben het publiek zat en het loopt toe. Maar er komt geen eten meer. Want ik weet niet hoe het zit precies. Dan gaan we nu namelijk vragen aan Harry Timmerman van de Voedselbank. Hele goede dag, Harry. Goeiedag. Je dacht dat is helemaal geweldig. Meneer Timmerman, we horen dat de schappen bij de voedselbank bijna leeg zijn. Hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou? Ja, we krijgen verschrikkelijk veel klanten erbij. Mensen die gebruik willen maken van een voedselbank. En dan moet je meer pakketten maken. Ja. En aan de andere kant, de aanvoer van voedsel, het aanbod van voedsel, dat stagneert wat. Het loopt storm dus. Terug. Maar komt dat door? Ja, wij denken dat het toch wel voor een belangrijk deel komt door de economische situatie. Ja. Bedrijven die moeten bezuinigen, heel veel bedrijven, de mensen. En dan zoeken ze naar de mogelijkheden. Waar kunnen we bezuinigen? En dan kijken ze al gauw naar de naar de band, naar de productie. En als dan blijkt dat ze over het algemeen nogal wat producten over hebben die naar ons toe gaan of anderzijds worden gebruikt. Ja, dan zeggen ze van, we kunnen besparen door iets voorzichtiger te produceren. En dan houden we minder over. En als ze minder overhouden, krijgen wij ook minder. Ja. Begrijpelijk. Maar meneer Timmerman, luister eens. Aan zich is het ook wel heel erg goed dat die bedrijven nou eens niet overproduceren. Op zich is dat goed. Nou, zeker als die bedrijven, en zoals nog helaas zoveel bedrijven doen, dat ze wanneer ze overproductie hebben, dat ze dat dan dumpen of storten. Dan zou het inderdaad triest zijn. Maar overproductie die gebruikt wordt en die bij de voedselbank terechtkomt, dan is het een goede zaak, want dan wordt het weer goed geconsumeerd. En dan kunnen de mensen het gebruiken die er echt behoefte aan hebben. Ja, want u zegt, het neemt ineens kennelijk nogal alarmerend toe met de bezoekers aan de voedselbank. Wat zijn dat voor mensen die zich tegenwoordig melden bij u? In principe is dat altijd daar zo geweest, een doorsnee van de bevolking, alle soorten mensen. Natuurlijk de mensen die het minst draagkrachtig zijn. Ja, want het doorsnee van de bevolking is gewoon aan het werk. Ja, dat zal dan wel. Maar wat ons op het ogenblik wel opvalt, dat er bij die mensen die zich aanmelden de laatste tijd met name ook steeds meer kleine zelfstandigen en ZZP'ers, zelfstandigen zonder personeel zijn. Ja, die hebben de verkeerde carrièrekeuze gemaakt, zeg maar. Nou, een paar jaar geleden hebben ze wellicht een goede keuze gemaakt. Dachten ze van wat we bij de baas kunnen verdienen voor de baas, kunnen we wellicht ook zelf in eigen zak stoppen als we goed werken. Ja, dan kan het wel lelijk tegenlopen. Maar wat ik begrijp is dat heel veel mensen ook het geld, het kapitaal vast in hun huis hebben zitten of zo, waar ze niet afkomen. En dus in principe, zou je zeggen, bijna rijke mensen die toch arm zijn. Ach, dat hoor ik. Die zijn er inderdaad. Vooral jonge mensen die fors geïnvesteerd hebben, twee verdieners die een duur huis gekocht hebben, fors geïnvesteerd in de zware hypotheek. Een van de werknemers of beide gezinsleden, die raken zonder werk. Ja, dan kunnen ze het niet meer opbrengen. Maar ik heb ook wel eens een rapport gelezen wie er nou precies bij die voedselbank langs gaat. En het zijn toch over het algemeen wel drop-outs. Nou, dat wil ik niet zeggen. Nou, mensen met een geestelijk probleem of een verslavingsprobleem? Nou, die zitten er. Ongetwijfeld zitten die ertussen. Maar dan moet je zeker niet zeggen dat dat een lijn is. En dat dat de mensen zijn die over het algemeen gebruik maken van de voedselbank. Wat zou u zeggen dat de mensen zijn die over het algemeen gebruik maken van de voedselbank? Zeg maar even de gemiddelde consument. Het zijn de mensen die tussen wal en schip raken. Die ergens in de problemen zijn gekomen door door echtscheiding. En dan plotseling een vrouw of een man die met 3 of 4 of 5 kleine kinderen blijft zitten. En ook nog het werk kwijtraakt. Nou, en dan nog een behoorlijke hypotheek heeft of andere onkosten heeft gemaakt. Soms ook door eigen schuld. Dat ze te fors hebben geïnvesteerd met afbetaling. Maar kopen en kopen en kopen. Ja. Nou, de rekeningen komen wel binnen. Dan moet wel betaald worden. Maar wat ik dus niet begrijp, hè, is dat er 100.000 vacatures zijn in Nederland. Hè? Dus er zijn 100.000 banen. En die mensen die gaan naar de voedselbank om eten te halen. Kunnen ze dan beter die baan gaan accepteren en gewoon werken? Dat lijkt heel gemakkelijk gesteld. En misschien zou ik het ook zo kunnen zeggen. Maar ik denk dat het heel anders is. Zo zit Nederland en zit zeker ons land niet in elkaar. Hoe niet? Hoe bedoelt u? Nou, iedereen die wil ook graag passend werk hebben enzovoort. Dat zou misschien wel iets anders moeten. Ja, je kan toch geen praatjes hebben? Maar dan is dan een zaak van de overheid en van de politiek. Die zou een andere regels moeten stellen. Nee, maar wacht even. Je kan toch, dus die mensen die hebben opeens praatjes en die gaan een gratis voedsel halen. Dat is toch ook raar? Je moet gewoon werk accepteren. Dat ben ik wel met u eens. Waar het kan, zou dat ook moeten. Maar ik zeg niet dat het overal kan. Nou, er zijn 100.000 vacatures staan er open. Dus dat kan. Nou, zou u een voorstel, want toevallig lazen we vandaag in de krant dat diverse politici hebben het opzicht van dat we die regels strenger moeten stellen. Dat zegt, als hij niet in de buurt is, dan moet je maar ergens anders heen. En als er alleen maar werk is in een hele andere regio, dan moet je maar verhuizen. Ja, dat is een beetje de tendens. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik denk inderdaad dat er wel iets anders geregeld zou kunnen worden. Dat de werkgelegenheid en dat de mensen die ook gemakkelijker aan het werk zouden kunnen en moeten komen. Dat zijn ook in de landen, we kennen landen daar helemaal geen werkloosheid is. Maar daar moeten de mensen ook gewoon er wat voor doen. Nou, daar zit wel iets in. Maar vindt u het eigenlijk niet, dat denk ik dan steeds maar. Het is eigenlijk wel heel vreselijk dat in een land als het onze, dat we zitten te praten over de voorraden van de voedselbank. Ja, maar het is ook helemaal niet nodig. Nou ja, maar dat weet jij dat vindt, dat weet ik. Maar ik ben het ook met je eens, het zou niet nodig moeten zijn. Dat zeg ik ook altijd. Toen ik begin bij de voedselbank kwam, toen dacht ik ook van, waar ga ik mee aan de gang? Ja. Is dat nou nodig? We leven in een rijk land. En iedereen die kan, in principe zou je kunnen zeggen van, er ligt wel werk. Ja, tuurlijk. Maar als je uit de praktijk, als je met het begin op de grond staat en je zit in die situatie en in zo'n organisatie, dan begin je wel wat anders te praten. Maar u bent er ook mee eens dat er maar één oplossing is en dat is werken? Werken is belangrijk, natuurlijk. Maar dat is dan toch de oplossing voor alle problemen, zoals armoede? Ja, nou, dan kunnen jullie ze bieden. Wat werk? Ja? Ja, wel, ja, nou, er staan 100.000 vacatures open, dus ik kan wel wat bieden. Ja, maar goed, ik denk dat meneer Timmermans het in principe wel een beetje eens is, Jan. Maar u staat dus inderdaad met de poten in de modder, zullen we maar zeggen. U ziet de verhalen. Ik krijg de indruk dat u denkt, van, ja, dat is in theorie wel waar. Maar ik zie mensen en die hebben het echt geprobeerd en dat gaat gewoon mis. En dan is het goed dat het er is, zoiets. Ja, dat vind ik, ja, inderdaad. Ja, hartstikke goed. En wat vinden ze nou met kerst in hun mandje? Hoe ziet het eruit? Ja, ik denk dat de mensen nog best een leuk pakketje kunnen krijgen, hoor. Maar er moet wel wat voor gedaan worden. Maar wat zit er in zo'n leuk pakketje met kerst bij de voedselbank? Dat kunnen we nog niet zeggen. Het duurt nog 14 dagen en wij proberen zoveel mogelijk binnen te krijgen. En er worden nog allerlei acties op dit moment ontketen door bedrijven, door verenigingen, door kerken. Maar dat wou ik vragen, want we waren begonnen met die achterstand en die terugloop van goederen. Wat onderneemt u om dat beter te krijgen nu op het moment? Nou, we proberen bedrijven te benaderen die ons nog niet leveren en waar we van weten dat ze ongetwijfeld goederen overhouden. Ja, want de cijfers die tonen aan, onderzoeken tonen aan, dat wij nog maar een heel klein percentage van de overproductie binnenkrijgen bij de voedselbank. De meeste bedrijven gaan nog steeds het voedsel dat ze over hebben, of dat er een nieuwe verpakking komt, dan gaan ze storten, dan gaan ze dumpen, of dan gaat naar de veevoederindustrie. Dan vind ik het laatste niet zo erg, maar dan wordt het in ieder geval gebruikt en geconsumeerd. Maar als ze gestort worden, dan naar Rijnmond gaat, verbrand worden of wat ook, vind ik verschrikkelijk bezig. Nee, precies. Er komen geen komkommers doordraaien. Die kun je beter in arme mensen stoppen. Daar zijn we het ook mee eens. Ja, precies, zo is het. Nou helemaal goed. Ja, we hopen dat er nog een bedrijf is die kalkoenen gaat doneren. Want dat is natuurlijk altijd wel lekker met kerst. Of krantjes. Ja. Alles is welkom. Ja, wens u in elk geval veel succes. Van lekkere bruine kerstkrantjes. Ja. Ja, meneer Timmerman, ik wens u heel veel succes, hè, om al die mensen van eten te voorzien. Wij doen ons best. En als u nou mij een plezier wil doen, dan moet u, als u dat pakketje overhandig zegt, en nou ga je godverdomme werk zoeken. Zou u dat voor me willen doen? Maar iets netter. Oh ja, maar hetzelfde verhaal. Een bemoedigende schouderklop. Ja, precies. Een schouderklop en dan wijzen en nou naar de baan. Oké, meneer Timmerman, dank u wel. Dank u wel. En maak er wat moois van. Ja, dag. Goedenavond. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, we zijn terug bij Kees de Kort. De man die de Armageddon nog gezellig weet te verkopen op de Nederlandse radio. De man die ondanks de naderende ondergang van het universum in het algemeen en de financiële wereld in het bijzonder herstevig de moed blijft inhouden. En ons terugzet op het rechte macro-economische pad. Dames en heren, uw en onze held Kees de Kort. Nou. God. Kees, leg nog één keer uit waarom die euro houden. Omdat het alternatief veel duurder is voor ons. Ja. Nee. We kunnen er vanaf. We hebben hem gecreëerd. We kunnen hem ook weer terugdraaien. Maar denk dan na over de consequenties. Hè. Het maakt me niet uit waar je voor bent, als je ook maar aangeeft wat daar de consequenties van zijn. En daar niet heel makkelijk over doen. Van de week zag ik ineens zo'n ding. Denk nou ineens aan Fokker en Sukker die zeggen, ja, als we de gulden weer nemen, dan ontdekt iedereen dat een kop koffie ineens 7 gulden kost. Kijk, toen in 10, 12 geleden dacht iedereen dat de prijzen stegen. Vanwege de euro. Nee, de prijs steeg niet vanwege de euro. Dat was met allerlei middenstanders. De euro niet met 2%. De prijs verhoogde. Ja. Gebruik maakte van de onduidelijkheid. En de prijsvoot, dat lag niet aan de euro. Want de euro was gewoon een getal. Ja, ze hebben de typex van het florijntje weggehaald en een eurotje neergezet. Ja, of nou ja, niet met 2,2, maar 2. Nou. En dan krijg je prijs tegen. Maar dat heeft niks met de euro te maken. Dat is bij de hand ondernemers. En daar zitten we nog steeds mee. Ja, maar waarom toen het ingevoerd werd daar niet over nagedacht? Kan je daar gewoon niks aan doen? Ja, je kunt ondernemers niet verwijten dat ze de prijzen verhogen. Maar goed, gebruik maken van dat mensen niet precies weten hoe het werkt en dan maar gaan we betalen. Vandaar dat de overheid toen heeft gezegd van, nou, er is helemaal geen hyperinflatie of inflatie. Nee, dat was er ook helemaal niet. Ja, er was wel een beetje inflatie, maar dat was gewoon prijsverhogingen die bewust zijn doorgevoerd door ondernemers. Zou je toch wel kunnen zeggen dat het een klein stukje koopkracht inleveren was dan? Ja, maar inflatie, dan krijg je de loonprijsspiraal. De prijs stijgt, de loons. Maar dit was gewoon een kwestie van een paar handige harries. Die dachten van, heel veel mensen hebben niet precies in de gaten hoe het geteld moet worden. Dus ik verhoog mijn prijzen. Nou, maar waren natuurlijk ook wel gemeenten. Dat je opeens voor een dakkapelletje gewoon het vier. Ja, maar dat heeft niks met de euro te maken. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat die gemeentes geld nodig hebben. En iedere keer proberen de tarieven te verhogen. En die hebben allemaal gebruik gemaakt van dat hoe moet je precies tellen met de euro? En hoe zit het nou ook weer? Om daar eens een extra zwieper aan te geven. Maar daar had niks te maken. Dat is gewoon gebruik maken van de gelegenheid. Van het feit dat je tekort hebt natuurlijk. Wat is nou de grootste fout geweest bij die invoering van die euro? Nou ja, dat, dat gewoon de regels niet zijn nageleefd. De regels waren voorkomen duidelijk. Ja. Zoveel tekort, dan moeten we wat doen. En die regels zijn gewoon niet nageleefd. En het ironisch eigenlijk, de eerste overtreders van die regels, dat waren Frankrijk en Duitsland. En dat zijn de landen die nu... Ja, die staan nu weer iedereen in het glit te beuken. Maar de grote grap was dat Nederland was toen, geloof ik, het braafste jongetje van de klas. Die zei, hallo, 3% hebben we afgesproken, ja. 3%. En zelfs toch tegen die boffen en tegen die Fransozen. 3%, 3%. Ja. Maar dus, wij zitten geloof ik nu op 6,3. Ja, maar goed, dat maakt niet zo uit. Het gaat erom. Nee, maar we zijn er zelf ook overheen. Iedereen is erover. Het maakt niet uit. Je spreekt met elkaar dingen af. En het probleem is gewoon, de regels worden niet gehandhaafd. En dat is natuurlijk dat komt veel vaker voor, ook in Nederland. We hebben regels, die worden niet gehandhaafd. Gaan we niet meer regels maken. Worden niet gehandhaafd, gaan we niet regels maken. Hey, maar is dat niet de enige oplossing om toch naar een federatief Europa te gaan? Dat kan toch niet zo? Ik bedoel, er moet toch iemand de baas zijn een keer van al die opgewonden standjes, landjes... Die maar zelf de regels bepalen? Nee, we spreken de regels met elkaar af. Ja, maar alleen het handhaven, dat doen we dan niet. Nee, precies. Maar daar moet je toch iemand voor zijn dan? Nee, maar weet je waar het probleem zit? Zal ik het even uitleggen? Nou, leg jij het eens even uit. Ik heb namelijk een stuk gelezen van de tekstschrijver van Van Rompuy. Je weet wel, die grijze muis. Ja. En die zei namelijk, weet je, het probleem is dat die economen... die hebben allemaal zo'n grote mond over die euro en een grote mond over die euro. Maar het is helemaal geen monetaire unie. Dit is allemaal op ideologie gestoeld. Ja. Dus je kan dit niet economisch uitleggen, want dit is love, peace en happiness met elkaar. Kijk, die introductie van de euro is een volgende stap in de Europese eenwording. De Europese eenwording is begonnen en nooit meer oorlog. Maar ze wisten dat Griekenland de boel blazerde. Maar daar hebben ze maar niks aan gedaan. Omdat love, peace en happiness was. Nee, dus de politieke overwegingen hebben geprevaleerd boven economische wijsheid. Laten we zeggen, de politieke overwegingen spelen altijd een rol. En Griekenland is heel klein, dus daar kun je wat permitteren. Maar de introductie van de euro is onderdeel in het proces van de Europese eenwording. Nooit meer oorlog. Steeds hoe meer we gaan samenwerken, hoe minder oorlog we gaan maken. Dit is één ding. Maar die afspraken waren voorkomen duidelijk. En als men zich daaraan gehouden had, was dit wat er nu gebeurt ook nooit gebeurd. Maar ja, als je met twee vingers omhoog zweert dat je aan de afspraken houdt en bij eerste beste gelegenheid doe je het niet. En er is geen sanctiemechanisme. Ja, dan wordt het ingewikkeld. En dan loopt het laatste weken heel langzaam maar zeker loopt het uit de hand. En dan kom je in dit soort situaties terecht. Ja, je had dat iedereen zei van de soevereiniteit wordt nu cadeau gedaan. Maar is dat werkelijk zo? Ik bedoel, de stok wordt nu toch alleen van hout? Die achter de deur staat? Of vind je wel dat er echt macht aan? Er is in elk geval een verband. Hoeveel je overdraagt aan het centraal gezag in Brussel. En hoe daadkrachtig je bent, slagkrachtig je bent als Europa, toch? Ja, op zich wel. Maar dan moeten natuurlijk alle 17 parlementen moeten het daarmee eens zijn. Hè, dat we een gedeelte van onze nationale soevereiniteit overgeven aan een, laten we zeggen, niet gekozen organisatie. Ja, maar zie jij een denkbare andere op? Want ik zie het ook niet gebeuren dat we namelijk weer afspreken. En dan spreken we ook met elkaar af dat als iedereen het erover eens is, dat we dan geen straf geven. Ja, kijk, het probleem is natuurlijk, er zijn 17 landen. En de belangen tegenstellingen zijn enorm groot. Mm-hmm. Je hebt de Griekse, dat we zeggen, de Zuid-Europese belangen en de Noord-Europese belangen, die zijn ook diametraal tegenovergesteld. Dus ja, en dat is 17 landen per internationale organisaties. Dat maakt natuurlijk het vinden van iedere overeenkomst krankzinnig ingewikkeld. En al die plannen moeten nog door parlementair 17 parlementen aangenomen worden. Dus dat is er wordt een worst voorgehangen dat het wel gaat lukken. Maar het is gewoon te gecompliceerd. En je zweet altijd, als de druk extreem hoog is, dan gaan de neus dezelfde kant op. Maar dat is blijkbaar niet zo hoog. De tegenstelling tussen Griekenland, Italië, Spanje aan de ene kant, Nederland, Duitsland, Finland aan de andere kant, zijn blijkbaar... Ja, die zijn nog zo. De tegenstelling is niet groot genoeg om als het ware. De druk is nog niet groot genoeg om als het ware de neus dezelfde kant op te krijgen. Maar het probleem ligt natuurlijk weer wat ze nu weer is afgesproken. Omdat Engeland heeft gezegd: zoek het maar uit, ik isoleer mezelf lekker. Dat die 17 euro-landjes nu met elkaar een pakje hebben gesloten. Maar dat is weer niet daadkrachtig. Want dat is eigenlijk weer een soort gentleman agreement. Maar daar hadden we het net over. Kijk, de begrotingsdiscipline, de schuldreductie en de verdiencapaciteit. Dat is het groot probleem. Wat de Europese leiders nou denken, is dat ze met dit overeenkomst de financiële markten weer een tijdje kalmeren. Ja. Want als de financiële markten kalm zijn, dan kan alles gewoon doorgaan. En laten we in 2013 de situatie weer bij. Dat is ook het grote verhaal. Kijk, toen in 2007 waren de financiële markten heel kalm, was de rente heel laag, kon iedereen heel veel lenen. Dat hebben ze ook gedaan. Omdat de financiële markten nou nerveus zijn geworden, gaat de rente omhoog en wordt het voor al die landen steeds moeilijker om te lenen. Dus hoe rustiger die financiële markten houdt, hoe minder problemen je hebt. Nou, dus het idee is altijd, alles is... Hoe kijken de financiële mannetjes hiernaar? Houden ze hiermee rustig? Want als we ze rustig houden, kunnen wij weer tijd winnen in de hoop dat er een oplossing gaat komen. Dus de top is de financiële markt te proberen te kalmeren, tijd winnen en hopen dat het beter gaat. Ja, en tijd winnen betekent weer geld lenen. En dat hebben ze nou al 5, 6 keer gedaan. Ja. En de financiële markten gaan ze natuurlijk steeds minder... Steeds de rente loopt maar op. En steeds meer mensen gaan begrijpen dat ze aan tijd winnen zijn, dus dat er niks opgelost wordt, maar dat problemen bijkomen. Daarom wordt het allemaal steeds ingewikkelder en steeds groter. En iedere keer komt er een nieuw land bij dat in problemen komt. En gaan steeds minder mensen geloven dat het makkelijk opgelost kan worden. Waardoor iedereen nerveuzer wordt en de problemen groter worden. Ja. Het is een vicieuze cirkel. Een spiraal omlaag, waarin terecht zijn gekomen. En ja, we hebben nu weer een paar weken gewonnen. Het lijkt net of er een akkoord is. Maar over een paar weken, kan ik je voorspellen, breekt de helder los. Want dan worden mensen weer nerveus. En ze kijken, wat is nou eigenlijk veranderd? Ja, niks. Ja, wat is een oplossing? Ja, ook niks. Zijn de problemen groter geworden? Ja, nou, dan moeten we nerveus worden. Ja, rente omhoog, probleem omhoog. Ja, er wordt ook wel eens gezegd, misschien is de euro en de euro een oplossing. He, de Noord-Europese munt en de Zuid-Europese munt. Kijk, er zijn een heleboel oplossingen denkbaar. Maar is dat een oplossing? Nee, is dat een mogelijkheid? Er zijn een heleboel oplossingen denkbaar. Alleen, ook dat heeft weer consequenties. Korte termijn, lange termijn, heeft winnaars en verliezers. Kijk, stoppen met euro is een oplossing. Blijf betalen. Tig oplossingen denkbaar. Alleen, alles heeft consequenties. En over de negatieve aspecten van de consequenties wil niemand praten. Daarom darrelen al die dingen maar door elkaar heen. Maar waarom blijven we dan die Unie maar uitbreiden? Als we het toch wel weten langzamerhand dat dat toch ook een... Nee, goed, weliswaar heel leuk en zo. Ja, maar omdat het op ideologie is gestoeld. Ja. Nou ja, dat is het verhaal van na de Tweede Wereldoorlog. Nooit meer oorlog. Hoe meer Europese landen gaan samenwerken, hoe minder reden is om ruzie met elkaar te maken. En dan krijg je een oorlog. Nou, dat is langzamerhand niet meer. Nee, maar dat is het grote, tiental jaren durende project. En die introductie van die euro was gewoon een belangrijke stap in dat project. Daarom zit er ook zoveel politiek kapitaal in. Jongens, want als we daar hiermee gaan stoppen, ja, dan gaat die hele Europese eenwording, komt er totaal anders uit te zien. Ja, dan gooi je gewoon 50 jaar vooruitgang, denken ze dan weg te gooien. Dus men doet zijn stinkende best om het zover te krijgen. Alleen, als je niet wil praten over de consequenties van allerlei besluiten, dan maak je het zelf heel erg moeilijk. Ja, eigenlijk zit het dus nog steeds in het doucheputje omdat Frankrijk en Duitsland bevriend moeten blijven. Maar ook in Duitsland. Kijk, Duitsland heeft een hele een bijzondere rol, want Duitsland heeft ook heel erg geprofiteerd van de euro. Die hebben heel erg geprofiteerd van de slechte gang van zaken, de economische gang van zaken in Zuid-Europa. Duitsland exporteert, is rijk geworden dankzij de export naar Europa, een belangrijke rol, en hebben dat ook gefinancierd tussen hun banken. En de Duitse industrie hebben buitengewoon geprofiteerd van de Europese eenwording. Dus die Duitsers speelt nou een beetje van, jongens, jullie moeten in het gereel, maar ze hebben zelf, een gedeelte van het probleem is zeker door hun veroorzaakt. Ook al omdat ze natuurlijk als eerste zijn begonnen met zich niet aan afspraken te houden. Maar is het ook niet zo dat zeg maar, Europa en de euro voor Duitsland iets is om te verhullen hoeveel macht ze het werkelijk hebben? En voor Frankrijk eigenlijk om te verhullen hoeveel onmacht ze hebben? Want Frankrijk, ja, dat, laten we eerlijk zijn, dat stelt toch helemaal geen moer voor? Ja, ze hebben een grote waffel. Ja, maar die lopen natuurlijk wel nog met rond met Van Wijs en de grote jongens van de wereld. Maar laten we eerlijk zijn, Frankrijk is onmachtig Duitsland heeft heel veel macht. Ja, Frankrijk heeft een klein pikkie, maar een grote bek. Ja. Ja, en die Sarkozy heeft echt een heel klein pikkie. Dat denk ik echt ook. Kijk, en die Duitsers hebben natuurlijk alles gedaan. Merkel die heeft een pik. Nee, maar die Duitsers hebben een verdiencapaciteit al die tijd weten aan te passen aan de problemen die er waren. Dus die hebben intern allemaal aanpassingen doorgevoerd. En die andere landen hebben gewoon alles afgekocht. Straks scheidt Duitsland zich af. Dus als je praat over wat mogelijkerwijs zou kunnen, is dat je als het ware de euro laat, maar dat een paar landen gaan zeggen, wij gaan meer integreren. Mm. Dus dat je zegt, van, nou, weet je, een paar landen die zeggen, oké, wij gaan meer afspraken maken. Dat heeft ook consequenties. Dan zeg je, nou, Frankrijk mag de baas worden van de euro, en Duitsland, met Nederland en Finland en misschien nog één of twee landen, die gaan als het ware de euro plus maken. Ah. Die zeggen gewoon, blijf de euro, maar wij stellen strenge eisen aan onszelf. Dan krijg je ook een soort met tweedeling in Europa, maar ik denk dat juridisch, technisch allemaal net wat makkelijker is dan dat je de zaak afsplitst. Dat is veel ingewikkelder. Gewoon, jullie blijven doen wat je deden. Wij zetten de samenwerking op een hoger plan. Eindelijk worden we dus een provincie van Duitsland, zeg. Nou, daar hebben we er toch al 65 jaar over moeten doen, zeg. Nee, dat gaat weer te ver. Maar dat, weet je wel, ook dat heeft nu consequenties, want dat gaat ons ook heel veel geld kosten. Nee, maar alles gaat ons geld kosten. Precies. Maar dan op een constructieve manier. Nou ja, dat mag je maar hopen. Ja. Nee, maar dat is ook het hele verhaal. Alles gaat alleen maar door die hypotheek in de VS eigenlijk uiteindelijk. Want nee, daar is mee begonnen. Daar begonnen met dat tuig. Dat was waar het eerste moment dat mensen zeiden, hoeveel geld hebben wij geleend, dan kunnen we het nog terugbetalen. Dat begon met subprime. Dat was de eerste fase. En dat rolt nou door de wereld heen. En we zijn 2 jaar geleden in Europa terechtgekomen, in Griekenland. En nou maar, hoe is het eigenlijk daar nou, Kees? Want jij was daar voorheen altijd, ja, er toch best wel laaiend over. Hè? Die gekke Amerikanen die maar doen. En dan leveren ze de sleutel in en niemand heeft er geld. Nee, dat mag daar. Nee, maar het is daar niet beter. Alleen, de aandacht ligt op Europa. Dus die mensen daar, er gebeuren ook allemaal gare dingen in de VS. Dat gaat in een strak tempo de verkeerde kant op. Alleen, alle publiciteit en alle aandacht gaat natuurlijk naar Duitsland en naar Frankrijk en naar Griekenland. Dus het lijkt net of we daar beter gaan. Maar dat is helemaal niet zo. Die processen daar, die hier spelen, die spelen daar al wat langer en zijn groter. Ook daar zijn de banken in problemen. Ook daar is het tekort te torenhoog. Ook daar hebben ze te veel schulden. En hebben ze niet even echt idee hoe het verder moet. Ik heb het gevoel dat er mogelijk een oplossing is. Maar dat het altijd pijn gaat doen. Inderdaad. Maar er is wel ergens een oplossing. Natuurlijk is een oplossing. Alleen je moet accepteren wat de consequenties zijn. Dan is er niks aan de hand. En betekent dat we in de armoede trekken hier in Nederland? Nee, natuurlijk niet. We worden minder rijk. En sommige mensen houden iets minder in de plus, betekent dat? Minder in de plus. En sommige mensen die net boven de armoedegrens zitten, die vallen er weer net onder. Ja, dat... En daar hebben we dan die voedselbank voor. Toch? Nou, ik hoop dat ze wat meer krijgen. Maar goed, minder rijk. Ja, met z'n allen. Kees, we gaan straks met je terugkomen nog een keer. Want we moeten nu even naar het journaal van de 1 uur. Volgens mij met Rachid Finch, onze echte Jan van de NOS. Tot straks om 1 uur. Echt Jan. 1 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Op een luchthaven in Panama-stad is oud-dictator Manuel Noriega aangekomen. Hij is direct naar een gevangenis gebracht. Noriega is in zijn geboorteland veroordeeld tot 20 jaar cel voor misdaden tijdens zijn regime in de jaren 80. Sinds hij werd verdreven zat hij vast in de Verenigde Staten en tot gisteren in Frankrijk, onder meer voor het witwassen van crimineel geld en drugshandel. Zijn veroordeling in Panama is voor de moord op politieke tegenstanders. Noriega is nooit meer in Panama geweest sinds hij werd afgezet in 1990. Hij heeft aan zijn uitlevering meegewerkt omdat hij graag naar zijn geboorteland terug wilde. De oppositie in Congo wil de komende dagen demonstreren tegen president Kabila. De oppositie benadrukt dat de demonstraties vreedzaam moeten verlopen. De situatie in Congo is gespannen sinds de presidentsverkiezingen van eind vorige maand. Zowel zittend president Kabila als oppositieleider Tshisekedi heeft zich uitgeroepen tot winnaar. Volgens de officiële uitslag heeft Kabila gewonnen, maar waarnemers zeggen dat er is gefraudeerd. Zo kwam de opkomst in sommige regio's met veel Kabila-aanhangers uit op meer dan 100%. Rond en na de verkiezingen brak op enkele plaatsen in Congo geweld uit. De oppositie hoopt dat de internationale gemeenschap ingrijpt. President Medvedev is op Facebook met hoon overladen. De Russische president had een onderzoek aangekondigd naar berichten over fraude bij de parlementsverkiezingen. Duizenden Facebook-gebruikers reageerden met kritiek en beledigingen. Ze geloven er niets van dat er een onafhankelijk onderzoek komt. De partij van Medvedev en premier Poetin behaalden bij de verkiezingen een kleine meerderheid. De Nederlandse handbalvrouwen zijn uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. In de achtste finale was Europees en Olympisch kampioen Noorwegen te sterk. Nederland kon een half uur bijblijven, maar daarna nam Noorwegen afstand. Het werd 34-22. Door de uitschakeling is de kans op plaatsing voor de Olympische Spelen voor de handbalvrouwen miniem geworden. Dan het weer bewolkt en vannacht in het hele land regen. Ook vanochtend regent het nog. 'S Middags breekt de zon door met plaatselijk een enkele bui. Het wordt 6-9 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben nog steeds Jan Roos. En ik nog steeds Jan Heemskerk. En beeld heb je op echtejanne.nl en de hashtag op Twitter. Die gebruiken jullie al dapper, is Echte Janne. En zo meteen kun je weer gratis inbellen voor Wat een Geleuter op 0800-1121. En de stelling van vandaag is: Nederland moet opgeheven worden. Nou, dat is straks, Jan. Alle gekheid op een stokje met onze hoofdgast van vanavond. Gaat de wereld naar de verdommenis? Nederland voorop. Of is het tijd nog te keren en hoe dan? We vragen aan Kees de Kort. Wat ons betreft de minister van Financiën in het kabinet Roos 1. Kees, welkom terug. Daar zijn we weer. Oei, oei, oei, Jan. Nou, dat moeten we even over nadenken. Nou, wat zou je niet onder mij willen dienen? Nou, daar hebben we even lang en hard over moeten nadenken. Nou, je krijgt carte blanche, hoor, op economisch gebied. Dat vinden een heleboel mensen niet leuk. Nee, blijven jullie dan de balken binnen de norm, dus maakt niet uit. Ik zit een beetje aan het pilsen rijden en liep maar door het land, joh. Dan mag jij lekker die economie doen. Het zou mij toch allemaal voorstellen. Maar Kees, we hebben dus, daar komt hij hoor. Griekenland, Italië, Spanje, Portugal, Ierland. België? Nou, ja, België, beetje. Ja, wanneer zijn wij aan de beurt? Nou, over een tijdje. Want wij komen erbij. Ik denk het wel, ja. Kijk, want je ziet het gewoon, het verschuift. Hè. De beleggers zijn op zoek naar dingen die mis kunnen gaan. Kijk, in 2007 wilden we gewoon niks zien. Alles ging goed. En wat hebben we nou geleerd? Dat niet verstandig was om nergens naar te kijken. Nou is het gewoon kijken langs waar kan het misgaan. Begon met subprime, andere dingen, Griekenland. Dus ja, op een gegeven moment gaan we naar Nederland kijken. En dan gaan ze kijken, jongens, kan dat goed blijven gaan in Nederland? Hè, met die hypotheekschuld, met die staatsschuld, met die bankenschulden. En dan denkt dat een aantal mensen, nou, dat weten we niet of dat allemaal zo gelopen koers is. Dan kan daar ook de rente omhoog gaan. En dan moeten wij ook als het ware meer geld de rente betalen. Komt de overheid in de problemen. Wat gaan ze dan doen? Ja, dat zou mij niks verbazen. Dat er ook gekeken wordt van, nou, wat klopt er niet in Nederland? Net zo goed als wat klopt er niet in Griekenland. Alleen daar ligt het echt op straat. En hier moet je net iets beter kijken. En wat klopt er hier niet in Nederland? Ja. Te veel schuld. Ja, goed, waar zit dat vooral in? Ja, nou, de hypotheek, zei je het al. Ja, de hypotheekmarkten. Onze bankensector, is die reusachtig kwetsbaar? Nee, dat is ook bijzonder kwetsbaar natuurlijk. Kijk, die worden een beetje overeind gehouden. Want al die verliezen, dat hebben te veel schulden. Dat zijn leningen. Nou, wie heeft het allemaal uitgeleend? Dat zijn de banken geweest. Dus niet afboeken betekent, en dat de kern daarom is de kern van het verhaal ook het herstel van de banken. Afboeken gaat altijd via de banken. Ja. En die hebben maar heel weinig eigen vermogen. Dus die zijn vrij snel failliet als er afgeboekt gaat worden. Dus dan moet de reddingsoperatie is bijna altijd een reddingsoperatie van de banken. Want daar gaat het grote aftikken beginnen, via de banken. Maar heb je toch ook niet een beetje in je broek gepist om een commissie de Wit? Ja, nou, ik had op de zaak het grapje. De Wit wast alles witter. De wat? De Wit wast alles witter. Ja, dat was... Witte ruis. Ja, nee, ik begreep het grapje wel. Ja. Wit wassen. Ja, nee, ik snap het. Maar wat, het was echt een aanfluiting. Verschrikkelijk. Maar, dramatisch. En ik begrijp ook niet helemaal dat je dus in de crisis van 2011... de crisis van 2008 door vijf mafisten laat onderzoeken. Ja, goed, weet je wel, de Tweede Kamer heeft een enquêtecommissie ingesteld. Die wordt ondersteund door de ambtelijke staf. Ja, daar moeten we het gewoon mee doen. Maar ja, maar waarom zouden we dat nou in godsnaam doen? Maar weet je wat ik wel vrij triest was, als je gewoon een beetje die voor volgde. Communicatie tussen verschillende belangrijke mensen was er niet. Niemand wist wat de ander deed. Ja, ik vond vooral die twee, die Wellink en die collega van hem in België. Nee, maar goed, die elkaar verrot geschoold. En die bedrijf, ja, hoeveel is dan waard? Dat weet ik ook niet. Iemand heeft gezegd, ja, ik weet nergens wat van, want bij mij werd er niet over gesproken. Als je nou zegt, de financiële wereld stond in brand. Nou, daar was niet veel van te merken in de Nederlandse monetaire elite. Die waren wel heel druk bezig, maar niet met elkaar. Iedereen deed maar wat. Ik had niet idee dat er echt samengewerkt werd en dat er gekeken werd van, jongens, wat kunnen we doen om het probleem af te schuiven. Niemand heeft zien aankomen natuurlijk. Het was allemaal een tamelijk onthutsend beeld. En als je nou zegt van, die crisis kwam te lucht vallen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Die crisis heeft een hele lange voorgeschiedenis. Een crisis komt niet uit de lucht vallen. Die is er weliswaar op één moment. Maar die heeft natuurlijk een hele lange voorgeschiedenis. Maar was het verstandig om die banken te nationaliseren? Want Wouter Bos stond nog steeds op zijn eigen borst te roffelen daar. Van, ja, ik heb de boel gered, joh. Maar is dat ook zo? Nou, hij heeft tijd gewonnen natuurlijk. Maar En hij zegt ook nog dat we dat geld terug gaan krijgen ooit van die ABN. Dat waag ik dan wel te betwijfelen. Wat zijn nou de lessen? Ik heb ook een beetje de indruk dat je noemt naar Wouter Bos, maar die had er natuurlijk ook niet zoveel verstand van, zeg maar. Nee, maar goed, weet je wel, hij is natuurlijk als we haar het politieke hoofd. Maar dat hele financiën en de staf van de Nederlandse Bank. Als je nou het idee hebt dat daar daadkrachtig, dat daar opgelet is, dat ze hebben gekeken naar dingen die mis konden gaan, dat ze zich voorbereid hadden. Nou, dat was totaal geen sprake van. Ze zijn overspoeld door de gebeurtenissen. En hebben toen maar geprobeerd er iets van te maken. Dat is gewoon het hele verhaal. Nul voorbereiding. Dan is het crisis. Dan gaan we maar doen. Ja, en dan vond ze mooi dat ze van, ja, en ze vroegen 24 miljard. En ik heb er maar 17 betaald. Ja, maar waar komt die prijs dan vandaan? En het grote verhaal is natuurlijk, die subprime crisis, jongens, die begon al eind 2006 in de VS. En in Nederland hadden we, dat is een fijn detail. In Nederland had je Nip Capital, een Haagse bank. En die wilde in het voorjaar van 2007 naar de beurs. En dat ging niet door. En waarom ging dat niet door? Omdat zij één groot aandeelhouder was John Flowers. En die gozer is slimmer dan heel veel van bij elkaar. En die had Nip Capital volgepropt met subprime. Dus die ging niet naar de beurs, want die voelde al aankomen dat subprime gaat imploderen. En als het implodeert terwijl ik het naar de beurs breng, dan krijg ik alleen maar glazer. Dus in Nederland kon je in het voorjaar van 2007 weten dat er iets groots aan zat te komen. Want Flowers die zei al, ik breng Nip Capital niet naar de beurs vanwege de subprime leningen. Dan zou ik toch zeggen als minister van Financiën of als Nederlandse bank, ik haal die Flowers even over de loer. John, wat denk jij dat er gaat gebeuren? Want het financieel stelsel is een stelsel van communicerende vaten. Als het ergens heel erg misgaat, dan gaat dat weerslag krijgen op allerlei andere zaken. Dus je zou zeggen dat er halverwege 2007 in de Nederlandse bank een commissie wordt opgericht van, jongens, wat kan er gebeuren in Nederland? Bedenk maar een paar scenario's. Een goed nieuws scenario, een matig scenario en een slecht nieuws scenario. En zijn wij daarop voorbereid? Totaal niet in orde. Begin 2007 was dit bekend. En halverwege in de herfst 2008 was het chaos, paniek en we doen maar wat. Maar ligt daar niet een beetje het probleem dat de overheid het allemaal zelf wil uitvinden en dus niet gebruik maakt van zeg maar de kennis die op de markt is? Nou, de overheid had natuurlijk op dat moment kunnen zien van, jongens, er is nu al één hele grote ingewijde die ziet iets komen. Dan had je moeten vragen van, kom eens langs ons. En je had zelf een paar mensen aan het werk kunnen zetten van, maak eens wat scenario's. Is dit paniek? Weet je wel, maak een paar scenario's en zijn wij daar klaar voor als Nederland? En als je daar niet klaar voor bent, wat moeten we dan doen om er wel te zijn? Nu was het zo. Het gebeurde. Niemand zag er aankomen. En toen was het paniek. Nou, in paniek is het altijd slecht handelen natuurlijk. Gaan we trouwens die AAA-status verliezen? Tuurlijk. Nou, dat is ook lekker. Ja, jongens, weet je wel. Kijk naar die schuldenposities, man. Dat AAA, ja. Wanneer zijn we die kwijt, denk je? Nou, dat kan al een tijdje duren. Maar die S&P, die hebben natuurlijk ook jarenlang... Hè, die rating agencies hebben jarenlang alles goed gevonden. Maar die beginnen dan ook te gaten. Krijgen, jongen, weet je wel, dat moeten we gewoon mee stoppen. Dus dat wordt al een tijdje volgehouden. Dat is heel erg betrouwbaar ook, heb ik die indruk. Dat, soort van... Nee, ja. Nee. Dat... Weet je wat? Nee, dat... ja. Nee. Ze zijn niet echt kritisch natuurlijk. Maar nee, kijk, daar doet dan iedereen heel erg moeilijk over AAA. Maar als je gewoon kijkt naar die ontwikkelingen... dan denk ik niet dat blijvend kan zijn. In Nederland hebben we het vaak over onze oude dag. Hè? Want daar gaat het eigenlijk altijd maar over. Ja, want onze oude dag. Die pensioenen, kan mijn generatie gewoon er rekening mee houden... dat die er niet meer zijn? Nou, jouw generatie. Kijk, wat mij het meest integreert onder de 40 minners... dat is zich niet organiseren. Ja, maar moeten we bijna naar een vakbond? Nee, begin bij wijze van spreken een vakbond voor jongeren. Kijk, ja. je bordje wordt nou leeggegeten. Ja, door de babyboomtuig. Nee, ja. Maar ja, die eet jouw bord leeg omdat jij niet aan tafel zit. Godverdomme, is ja, waar ook. Nee, weet je, de 50-plusser zit aan tafel. Die wordt een lunch geserveerd. En de 40-minners zijn gewoon nergens te vinden. Nou, dan deden die 50-plussers het eten erop. Ja, maar dat is toch die, dat was toch de generatie solidair. Oh, en met elkaar blowen en heleboel. Is er nou mijn bordje lezen? Nee, maar ik aan het werk ben. Nee, de 40-minners zitten gewoon niet aan tafel. Die zijn geen factor. Maar waarom nodig je ons niet uit? Die mensen hebben zichzelf ook niet uit. Gelijk ook. Nee, maar even, we zitten nu in het kader van... Oké, er komen barre tijden aan. Dat is alleen maar harder waaien. Hè, zoveel, dat is duidelijk. Hoe bereid jij je voor, Kees? Wat zijn nou dingen die je even aan onze luisteraars kunt... Nou, als je dat nou... Ik zal onmiddellijk beginnen met... Wat moeten we doen? Ja, kijk... 40 nee, met de punt, de uitgangspositie van iedereen is totaal verschillend. Als je geen schulden hebt... We pakken een roos. 40 minder met een hypotheek. Je hebt geen schulden en een baan bij een bedrijf. Ja, dat kan. Nou? 40 minder, weet je toch? Oh, ik dacht dat jij 40 midden. Dat je, nee. Ik schrok me helemaal. Dat nee, weet je wel, als je gewoon geen schulden hebt. Je huurt en je hebt bijvoorbeeld gewoon een baan. Dan gaat jou niet veel overkomen. Maar als jij een tophypotheek hebt. En je bent een ZZP'er, ja, dan moet je heel snel van je huis af. Je geen schulden, maar heel snel van je huis af? Ja, als je ouder bent, dan moet je er rekening mee gaan houden... dat jouw pensioen wat lager gaat worden. Niet nul, maar wat lager. Maar mijn generatie pensioen? Nou, dat zal niet veel worden. Want jij gaat eerst voor de bejaarden betalen. Ja. Dan ga je voor de 50-plussers betalen. En dan moet je eerst de redding van de banken nog betalen. En dan ga je aan jezelf denken. Ja, dus je krijgt niks. Maar ik betaal wel. Je betaalt wel. Je gaat het hele leven betalen. Oh, en vrij veel. En vrij veel. En uiteindelijk onder het streepje staat gewoon nul. Niet veel, nee. Ah, weet je, heb ik dat wel nog? Of ook niet? Dat denk ik wel, want dat is gewoon een staatsvoorziening. Ja, maar dat kan maar ook wel op zijn. Maar daarom snap ik de 40 minners niet. Dat die gewoon niet moeten alles iedereen gaan betalen. De bejaarden, de vergrijzing, de banken. En voor zelf. Jongens, en ja, daar gaat niet wel overblijven, hoor. Dat kun je zelf wel bedenken. Maar weet je, het een beetje is... Kijk, ik wil me best verenigen, maar ik heb een bloedhekel aan vakbonden. Want daar krijg ik jeuk van. En ik, op het Malieveld staan te gillen, dat kan ik ook al niet. Nee, maar ja, dat zie ik je dan wel weer doen. Nee, maar Jan, het happy number is 76. Dat weet je zelf ook. Ja. Nou. Dus als jij op de een of andere manier, bij wijze van spreken, die 76 mensen van overtuigd dat er middels bij wijze van spreken een miljoen handtekeningen, want je moet gewoon iets laten zien. Ja. Nou, dan gaan die mensen naar luisteren. Want politici, dat doen ze nou wel. Ze luisteren wel naar aantallen. Maar ja, als jij gewoon zegt, we gaan met 10 man naar het binnenhof, ja, dan gaat natuurlijk niks gebeuren. Maar als jij een miljoen handtekeningen hebt, een miljoen ondertekende brieven van hier moet iets gebeuren, dan moeten die 50-plussers plaats maken. Dan komen jullie aan tafel te zitten en dan wordt het bord gelijk verdeeld. Ja, dan moet er iemand wat bedenken natuurlijk. Ja, misschien moet je ervoor nadenken, ja. Ik zie jou als een jonge voorman, Jan. Ja, nou, ik denk het wel. Dan gaan we. Moeten we naar het Malieveld? Dan gaan we naar het Malieveld met Rieke en vorken. Maar je moet gewoon zorgen dat je bij spreken aantallen verzamelt. Ja, maar ik ga niet naar het Malieveld. Dat vind ik. Dat maakt niet uit. Stel nou dat ik nog een zakje geld heb liggen ergens. Ik kan je bij deze vertellen dat het niet zo is. Maar aandelen hoef ik niet meer te kopen. Goud en wapens? Nou, dat zou ik niet doen. Wat goud of wapens? Goud is een angstbelegging of een paniekbelegging. Moet je zelf weten, want het is geen belegging natuurlijk. En goud koop je voor glimmertjes voor je partner. En voor de rest doe je er niks mee, maar nee, dat is geen beleggen. Nou ja, als ik 10 jaar geleden... Huizen betalen moet je. Als ik 10 jaar geleden twee klompjes had gekocht, dan zit nou de citaak hier. Ja, maar dat heeft niks met beleggen te maken, Jan. Dat weet je zelf ook al. Dat is gewoon, het is paniek ontstaan, dan stijgt de prijs van goud. Dus ik kan nog verder gaan, maar met beleggen, met afweging van kansen en risico's, heeft er niks te maken. Maar wat zou je nu moeten doen als je een zakje geld hebt? Niet al te veel. Voorzichtig zijn. Heel voorzichtig zijn. Heb je nog voor we gaan afsluiten, 1 lichtpuntje? Binnenkort, we komen er allemaal weer uit. Nou. En weet je ook misschien een beetje wanneer? Dat ik zeg maar een beetje rekening mee kan houden. We weten wat er moet gebeuren. Ja. Morgen kan het opgelost zijn. En hoe lang stellen we dat uit? Ja. Schulden herstructureren, verliezen nemen, schulden herstructureren. En een beetje arbeidsmarktmaatregelen nemen. Dan ziet de wereld een stuk vriendelijker uit. Maar de politiek, gaat die dat doen? Nee, als de druk hoog genoeg is. En hoe kunnen we die druk dan verhogen? Nou, organiseer jezelf, maak stampij. O jeetje. Ja, je moet aan de slag, jongen, als je wat wil bereiken. De andere mensen ook. Oh ja, hier krijgen we dit. Voor je het weet ben ik ook een... Maak gebruik van je positie. Ja, je hebt gelijk ook. Kees, mag ik je ontzettend bedanken dat je hier vannacht bent geweest. En laten we zeggen, het allemaal wat duidelijker heb gemaakt. Waar hadden we heel veel domme vragen? Of viel het nee mee? Hoor. Nou, gelukkig maar. Nou, dat is die anderhalve dag bibliotheek. Is toch niet helemaal voor niks geweest? Je hebt niet voor niks een bril op. Ja, ik ben je ook hebt niet voor niks een bril op. Nee, dat heb je gelijk ook. Je bent gelijk een intellectueel met zo'n ding. Precies. Kees de Kort, dankjewel dat je hier was. Graag gedaan. Ja, hartstikke mooi. Zeer bedankt, Kees. Dankjewel. Such a night. You're such a night. Sweet confusion under the moonlight. You know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. And it's such a night. It's such a night. Jongen, dat was Dr. John met Such a Night. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel blij hoor. Echt serieus. Kees de Kort, die zegt gewoon, het komt allemaal goed, jongens. Ja, het kost nog even pijn. Het kost nog even geld. Vooral in de 40-minder generatie. Ach, die 40-minder generatie, die komt er nog wel hoor. Dat komt allemaal goed. Ik ben ook helemaal opgelucht. Nou, in ieder geval even over naar belangrijke zaken. Ja, wou ik zeggen. Voor zover wij kunnen overzien, was het een heel rustig weekje langs de velden. Ajax verliest van Real en wint van RKC. Zagreb verliest van Lyon, maar wint van Rijeka. Alles normaal, zou je zeggen. Maar nou, wij hebben de man die alles anders ziet. De keizer van het grote gelijk, de sportziener van echte Jannen. Sporten met Leo. Goedendag, Leo! Ja, een hele goede morgen, waarde heren. Hoe is hij, Leo? Ja, bijzonder goed. Man, weer een knappe winst voor Ajax, hè? Oi, oi, oi, op RKC, 1-0 uit, zijn ze terug op titelkoers? Ja, nee, maar we hebben Ajax natuurlijk nog helemaal niet genoemd natuurlijk als titelkandidaat, toch? Nee, daarom. Nee, zeker niet. Nee. Ik dacht vandaag, knappe winst op RKC, heel listig eigen doelpunt. Ja. En, dan ja. Omgekocht. Omgekocht. Omgekocht, ja. We waren al bang dat je erover ging beginnen. Leo, vorige week zei je nog, Ajax die wordt eruit gesodemieten. Let maar op. Ja. En het gebeurde. Ja, hoor. En wie zit er achter die omkoopzaak en hoeveel weet jij daarvan? Leo! Ja. Nee, kijk. Het is gewoon een kwestie van logisch nadenken. Oké. Okay. Leg het nog één keer uit. Ja. Nou, kijk, je moet van tevoren, dat was al niet zo erg slim van Ajax, je moet van tevoren rekening houden met het slechtste scenario. Ja. Dus dit kan gebeuren. Dat betekent dat je moet zorgen dat je je eigen wedstrijd tegen Real Madrid, dat je daar niet zo onnozel op achterstand komt, want dan geef je daar in Zagreb het signaal van, er is toch nog wat te doen. Als het bij rust gewoon 1-1 of 2-1 of 0-0 was geweest in Amsterdam, was er niets gebeurd in Zagreb. Maar is er omgekocht, denk je, of niet? Of is dat gelul? Nee, dat denk ik niet omgekocht. Kijk, de trainer van Dynamo Zagreb, die stond al op het punt om weggetrapt te worden. En de spelers hadden een enorme hekel aan hem. En die hebben gewoon na rust ervoor voor gezorgd dat door deze blamage hem met gemak een schop onder zijn... Volgens mij hadden ze beter Stevie Wonder in goal kunnen zetten. Deze keeper die deed het recht om, hè? Ja, maar die deed het heel slecht. Ja, die kon echt heel slecht acteren, zeg. Ja, dat is waarschijnlijk een hele goede keeper en die kan dat dus niet. Nee, nou ja, goed. Ah ja, laten we ophouden met het gezeik over Ajax. Want Ajax heeft helemaal niks in de Champions League te zoeken ook. Of denk je daar heel anders over, Leo? Nou ja, ik moet zeggen, wij RTL zijn er heel blij mee. Hè? Natuurlijk. Eigen belang. Ik denk, we dachten ook onmiddellijk, jij kunt al die wedstrijden gaan verslaan nu, toch? Ja, de Europa League floreert als nooit tevoren met Manchester United, Manchester City, PSV, Twente, Ajax, Valencia. Ja. Hey, en we gaan terug naar de Nederlandse competitie, want de enige echte kampioenskandidaat van dit jaar, AZ. Hoppatee. AZ. Die verpletterd Graafschap. Woehoe. AZ weer terug op titelkoers. Leo! Jan, ben je nog trots op ook dat ze de Graafschap verslaan? Ook daar weer een gevalletje van omkoperij natuurlijk. Met die eigen goal van Worm. Goeie naam met die man, hè? Hoe heet hij nou, die man? Dat hele rare naam. Worm. Worm. Goor. Ja, maar een gekke voornaam ook. Vito. Vito Worm. Hallo. Goor. Vito Worm Goor. Worm Goor. Van Ajax, hè? Vito Worm Goor. Komt van Ajax. Ja, die had toch gestolen in de kleedkamer? Nee, dat ga ik nou eens even rechtzetten. Ah! Oké. Okay. Wacht, stop. Hij heeft gepakt wat zijn rechtmatig eigendom was. Er werd gekaart tussen Manu Garian en Wormgoor en wel meer spelers. Ja. En Manu Garian had een kaartschuld bij Wormgoor van €150. Zo. En die weigerde Manu Garian af te geven. Wat die heeft smeerpijn. Wormgoor uit de portemonnee gepakt. En toen heeft Ajax hem eruit geflikt omdat hij had gestolen. Nou, ik weet niet of hij daarom... toen is hij uitgeleend in Utrecht, geloof ik. Maar is dit verhaal bekend in de media? Nu wel, hè? Nee, maar is dit de eerste keer? Ja, toch? Dat ik het vertel wel. Nou, gooi hem erin! Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, maar Vito Wormgoor heeft niet gestolen uit de kleedkamer. Integendeel, hij heeft zijn rechtmatig eigendom teruggestolen uit de portemonnee van... Manu Garian. En dat was die man van glas uit Armenië? Ja, die nu in Armenië weer voetbalt. En bij Putnik en ook bij het nationale elftal, wat het overigens wel heel erg goed doet. Dus ja. Nee. Met hem gaat het ook wel aardig. Hey, en Feyenoord die pakt weer een puntje in Utrecht. Stevig op titelkoers, Feyenoord. Feyenoord de kampioen natuurlijk. Stevig op titelkoers. Ja, staan maar 10 puntjes achter, halverwege. Dus dat is zo gebeurd. En Koeman was heel zeker van zijn zaak vanmiddag. Hè? Als wij het al balen als we uit bij Utrecht niet winnen... Dat zit het goed. Zo zat hij te praten. Zit het goed. Ja, jij zit vol vertrouwen gaat hij erin, hoor. Nou, is toch leuk. Koeman, ja, leuk. Sneeuwwitje. Ook daar weer sneeuwwitje. Ja, hey, en PSV die wint net de 1-0. Stevig op titelkoers, als het mij vraagt. Nee, zolang Fred Rutte daar de trainer is, die ik overigens bijzonder graag mag. Maar Fred Rutte is een trainer die te voorzichtig is. Te voorzichtig. Hij is ook weer tevreden met maar 1-0 tegen NAC. Ja, ik heb die wedstrijd gedaan. En hebben ze in de eerste helft 70% de bal. Ja, dat is wel veel. En we hebben niks gezien. Niks! Nou ja, één goal. Ja, doelpunt, ja. Ja, ja. Fout van de keeper, omgekocht. Ook omgekocht. Ja, ongekocht. Er is een hoop omkoopreizen gegaan. Hoop eigen doelpunt ook. Ja. Ja, Jelle Terauwelaar die heeft nog bij PSV ook geprobeerd carrière te maken. Ah. En die wou nou even laten zien dat ze hem terecht hebben laten gaan. Ja, ja. En weet je wat ik dan zit te denken bij mezelf? Dan, Ajax die koopt dus die Dries Mertens niet, want die moest opeens naar PSV. En Ajax koopt die Bas Dorst niet, want die mocht toen op een gegeven moment niet. Of weet ik van wat, of was het een gezeur, maar dan was dat met de verkoop. En die trapt er ook nog eens 5 in voor Heerenveen. Wat is er aan de hand? Tegen Excelsior. Ja. Nee. Leo! Ja, tegen Excelsior. Ja. Ja. Dat weten we ook wel. Maar wat is aan de hand? De vraag was... Ja, jij bent een analist. Ja. Leo, jij moet het uitleggen. Oh ja. Ja, nou ja, ik denk dat hij er verstandig aan gedaan heeft om Bas Dost niet te halen. Want ik denk dat hij bij Heerenveen op zijn plaats is. Als hij naar een echte topclub gaat, dan wordt de druk te groot. Ach ja, weet ik toch ook allemaal niet. Goed. Nee, jij zegt ook maar wat ja. We zeggen het over zwemmen hebben anders. Ja, wat moet ik nou over Bas Dost, vertellen? We hebben wel een nieuwe wereldkampioen trouwens. Oh, wacht even. Zeilen, laserzeilen, ja. Marit, nog wat. Goed hè, Leo, laserzeilen. Ja. Ja, maar luister jongens, als we ook over andere sporten moeten gaan, dan gaan we over een ander bonnetje praten. We pakken het even mee gewoon. Laten we dat niet doen, want vorige keer hebben we het over honkbal gehad. En toen kwam Leo toch met een enorme berekening aanzet. Want ja, heb ik weer betaald voor voetbal en dan begin je weer over honkbal. Oh, sorry, ja. Ik dacht, het heet natuurlijk wel sporten met Leo, hè? Ja, maar het is gewoon voetbal. Voetbal met Leo. We maken er wel voetbal met Leo van. Nee, je mag ook over wielrennen vragen. Oh, ja, dat doen we... Tijdens de tour. Ja. Leo? Ja. Kunnen je hebt gelijk, je zegt dat ik word een beetje moe van dat jullie altijd over wedstrijden praten die bijna een week geleden zijn. Zullen we eens een vooruitje doen? Oh, dat is ook aardig natuurlijk. Nou, je weet dat ik daar goed in ben, hè? Ja, ik heb volgens mij. Ja. Wat wordt het volgende week? Nou, ik denk bijvoorbeeld aan de wedstrijd. Daar zo makkelijk overheen, hè? Ik zei dat daar AZ punten zou verspelen. Nee, hebben we hier vorige week uitgebreid voor geprezen, nee, maar, Leo. Ja. Dus ja, tussentijds hebben ze ook nog even weer punten laten liggen bij Excelsior, hè? Ja, Jan. Ja, je hebt gelijk. Je hebt altijd gelijk. Dus daarom wil ik eventjes naar volgende week kijken. Ja. Volgende week. Wat gaat Ajax doen? Ajax moet thuis tegen ADO. En ze gaan ADO verpletteren. 1-0. Ah. Oh, ja? En wat gaat Feyenoord doen tegen FC Twente? Zo, daar heb je een kraker. Ja, dat heb je zeker een kraker. Zo. Het is Twente Feyenoord, hè, of niet? Nee, het is Feyenoord Twente. Oh, Feyenoord Twente. Nou, dat gaat, Feyenoord gaat dat makkelijk ruimschoots winnen. 3-0. En AZ tegen Heerenveen? Nee, AZ moet uit naar NAC. Oh ja, sorry, maar teletext verspringt. Ja, teletext verspringt, dus ik moet wat verzinnen. Nee, vergeten, Jan. 5-1. 5-1? Ja, Heerenveen AZ. Weet je dat vergeten? Ik bedoel Heerenveen PSV. Het is NAC AZ. Ach, laat ook maar hangen. Hey Leo! Hey, dat wordt 1-1. Ah. 1-1. Weer puntenmors in de titelkant. Maar ze zijn nu al winterkampioen, Leo. Winterkampioen. Ja. En hebben we nog een rechtszaak lopen met Johan? Of is dat al geweest? Nee, morgenochtend. Nou, dat is morgenochtend. En hoe loopt dat af? Hoe loopt dat af? Hoe wordt dat 1-1 of 0-0, zeg eens? Nou, dat loopt af met een enorme sisser. Ja, zie je wel. En doe dat is dan? Nou, laat ze allemaal roepen. Morgen is dus een kort geding. Ja. Dat duurt dus alweer dagen, dus ik weet niet hoe lang een lange ding dat duurt. Maar ik denk dat die rechter die komt er wel uit. Het is natuurlijk ook een voetballer met verstand. En die weet ook dat wij gelijk hebben. Dat kan niet anders. Maar zo maar noemen. Of schoon. Je natuurlijk nooit weet met de rechterlijke macht. Nee. Dus dat is duidelijk. Ja. Johan! 1-1. 1-1? Ja. Johan, bedankt. Leo, groet bedankt. Aan Leo. Dank. Dag. Echte Janne. Ja, bij de marine vertrouwen ze op een kompas, bij de luchtmacht vertrouwen ze op de radar. En bij echte Janne vertrouwen we op Martin. Deze week was er dan opeens een levensteken van Tanja Nijmeijer uit die jungle van Colombia. Het wiegt uit Denenkamp. Die vecht mee met die terroristen van die FARC. Deze linksidioten vochten ooit uit een idealisme. Nu doen zij aan ontvoeringen en drugshandel. Een walgelijke club mensen. En Tanja is dan ook een walgelijk mens. Maar toen ik die beelden zag van haar, met dat stuk hout op haar schouder, werd ik een beetje week. Mijn onderbuik begon te kloppen en te bonzen. Wat staat dat groene pakje haar toch fantastisch. Met een zwarte baret op haar hoofd vertelde ze over die bommen die boven haar hoofd werden losgelaten. Ik zou mijn bommen ook wel eens boven het hoofd van Tanja willen loslaten. Haha, ik zou haar met liefde die ene voortreffer naar die andere bezorgen. haar Spaans-Twentse accent is als een tango na te veel roem. Na een bombardement was zij haar bedje kwijtgeraakt. Maar lieve Tanja, dat is toch geen probleem? Dan gaan wij toch hangen in die lianen. Dan zwemmen wij toch naakt in die liefdespoel in het oerwoud. Want zoals wij in Tsjechië zeggen, las cabes teple deki. En dat betekent, een warme liefde heeft geen deken nodig. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ik zal die revolutionair eens op mijn geweer zetten. Dan piept ze wel anders. Dan zit ze zo weer bij haar papi en mami thuis. Nou, goed. Afgelopen weekend is het V-woord gevallen in Den Haag. Verkiezingen, namelijk de baas van de PvdA. Onze Joppe de Pop-Cohen wilde dat er de Tweede Kamerverkiezingen zouden worden gehouden. En wel snel, want er gaat veel te veel macht naar Brussel. Ondertussen trok Ronald Plasterk de deuren weer een klein beetje dicht. Maar we gaan toch eens even kijken hoe het allemaal zit. Het Haags geluid. Hele goeie nacht, Martijn van Dam van de PvdA. Goedenacht. Alles goed, Martijn? Ja, zeker. Willen jullie nou wel of geen verkiezingen? Ik snap er geen moe meer van. Verkiezingen op het moment dat er een grote verdragswijziging komt, heeft Cohen gezegd, hè? Ja, maar volgens mij heeft Ronald Plasterk weer gezegd dat dat toch eigenlijk niet helemaal hoeft. Ja, nou, maar dan had je eigenlijk die twee even moeten bellen. Nou, laten we dan gewoon eens vragen, hoe denk jij erover, Martijn? Sterke vraag, nou, ja, natuurlijk. Gewoon iedereen is toch een individuele mening toegedaan. En waarom Martijn van Dam dan niet? Kijk, ik vind dat we hebben eigenlijk onze les, Nederland zou zijn les geleerd moeten hebben met eerdere verdragswijzigingen die geen draagvlak hadden bij de bevolking. Dat hebben we met het referendum toen duidelijk gemerkt. Ja. Dus op het moment dat je echt grote bevoegdheden overdraagt naar Europa, dan vind ik dat je dat moet voorleggen aan de kiezers. Dan begrijp ik heel goed dat je dat zegt uit democratisch oogpunt. Ja. Maar ik begrijp niet helemaal goed dat je dat zegt als iemand van de PvdA zijnde. Want jullie staan er niet echt lekker voor in de peilingen. En Nederland is eurosceptisch, dus dan krijg je die boemerang zo in je gezicht terug. Nou ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat een boemerang is. Kijk, ik ben... mijn persoonlijke opvatting is nou ook niet bepaald een eurofiele, om het zo maar te zeggen. Oh nee? Ik vind dat helemaal het laatste half jaar tot een jaar ben ik eigenlijk nog veel zwaarder teleurgesteld. Kijk, er... Maar vind je dan wel dat... Dat heeft natuurlijk ook te maken met de huidige leiders gewoon in Europa. Ja, natuurlijk. Ik vind dat ze echt een bende van gemaakt hebben. Ja, dit gedoe nu weer met dit vage akkoord van... Maar Martijn, horen we nou zeggen, alle leiders moeten we vervangen? Of horen we nou zeggen, misschien moeten we maar wat minder Europees zijn en ons weer terugtrekken achter de dijken met de gulden en zo? Nee, dat gedoe met de gulden of de euro... Nou ja, ik ben niet zo letterlijk, maar ik bedoel meer van... Je gaat nu toch niet zeggen dat jij als PvdA iemand ineens vindt... dat we ons uit Europa moeten gaan losmaken, voorzichtig. Nee, maar ik ben wel al jarenlang eigenlijk vrij kritisch. Omdat ik gemerkt heb, gezien heb, gewoon hoe vanuit Brussel soms de... Een aantal afspraken echt misbruikt worden... om er een verkeerde agenda door te drukken. Je ziet gewoon, ik heb bijvoorbeeld zelf heel erg veel te maken gehad natuurlijk met die telecommarkten. Ja. En ook met de kabelbedrijven daarop. Nou, die kabel, die hebben bijna een absoluut monopolie. Want ja, ze zijn de enige die kabeltelevisie kunnen leveren. En ze doen daar internet en telefonie bij. En er is eigenlijk nauwelijks concurrentie. Ja, precies. Ze worden gefopt door het feit dat ze in Europees verband natuurlijk wel concurrenten van elkaar zijn. Alleen regionaal stelt niks voor, dat verhaal. Ja, precies. Ja, ja, dat zegt Brussel zegt, ja, nee, daar gelden onze regels niet voor. Ja, weet je, dat is typisch zoiets. Nou, we hebben het gedoe gehad met die woningbouwcorporaties die alleen nog maar ineens voor mensen met een benedenmodaal inkomen mogen verhuren. Terwijl ze eerder ook mensen met een iets hoger inkomen een huurwoning mochten aanbieden. Ja, weet je, en dan, wat je dan krijgt is dat je de wijken met sociale huurwoningen worden dan ineens wijken waar niet meer alle lagen van de bevolking door elkaar heen wonen. Hey, Martijn, dat hebben wij nu wel. Laten we even op de stuur gaan. Dingen, denk ik, ja, Brussel bemoeit zich te vaak met de verkeerde dingen. Ja. En daarvoor hebben we te veel ruimte gelaten. En daar waar het echt nodig is, dat zie je bijvoorbeeld nu. Doen ze te weinig. Daar schiet het niet op, dat doen ze te weinig. Laten we even naar de telecom gaan, waar je net al over begon. Want er zijn deze week invallen gedaan door de NMA bij KPN, Vodafone en T-Mobile. Er zouden dus prijsafspraken gemaakt zijn. Stel nou dat we worden genaaid door die bedrijven, met z'n allen. Wat dan? Of liever gezegd, dan wat? Ja, ja, heel netjes moet je dan natuurlijk altijd zeggen, het wordt nog onderzocht. Tuurlijk. Maar de aanwijzingen zijn wel zo sterk. Ja. Dat het denk ik meer een kwestie is van of het bewezen kan worden door de NMA. Nou, maar stel ja, nou, het wordt bewezen. Als we het kunnen bewijzen, ja, dan moeten er wat mij betreft een paar dingen gebeuren. Nou, het eerste belangrijkste is denk ik, dan hebben consumenten dus te veel betaald. En dan vind ik dat ze hun geld terug moeten kunnen krijgen. Dat kan ook juridisch. Oh. Ja, dus dat, alleen het vereist wel, het wordt veel makkelijker op het moment dat je met een groep consumenten samen een claim kunt indienen. Nou, dat heeft Verhagen moet die wet gaan wijzigen. We hebben hem vanuit de Kamer gevraagd om daar dan ook nu haast mee te maken. Zodat je ook echt een schadeclaim kunt indienen met alle klanten van KPN of Vodafone of T-Mobile samen. Ja. Nou, dan moet je gewoon dat geld terug kunnen krijgen. Het tweede is, ja, ik vind ook die bedrijven, maar ook die individuele verkoopmanagers van die bedrijven, die moeten wel schrikken hiervan. Dus je kunt, op dit moment kunnen ze alleen maar individueel een boete krijgen, maar die mag het bedrijf gewoon betalen. Ja. Dus ik heb Verhagen gevraagd, kun je nou eens kijken of je ook die mensen echt individueel echt zelf straf kunt geven? Nou, de Verhagen gaat ook nu kijken of dat hij de wet kan wijzigen, zodat ze ook bijvoorbeeld de gevangenis in kunnen. Want het is eigenlijk gewoon een vorm van fraude, hè, wat hier gebeurt. Ja, dat noemen ze geloof ik altijd Italiaanse praktijken. Dat vind ik wel grappig, ja, dat ze altijd in Nederland stikt het van de corruptie en de fraude, maar dan noemen we het Italiaanse praktijken. Terwijl ik zou zeggen, noem dan een pizza maken Italiaanse praktijken. Want dan klopt het weer wel, of niet? Ja, dat is logisch. Je bent toch een dichter? Ja, je bent echt een dichter, Jan. Hey, sorry, ik ben helemaal in de war. Maar gesproken over corruptie. Ja. Dat is weer geweldig om even naar ons overzeese rijksdeel te gaan met Martijn. Nou, dat dacht ik wel, dat ja. Dat dacht ik wel, hè. Wat is er gebeurd, hè, daar in Curaçao? Het is toch niet te geloven? Onvoorstelbaar. Ja. Hey, maar en jij wil dus die corrupte regering aanpakken, liever gezegd. Wat zeg je? Jij wil gewoon zeggen van, nou, hier heb je dat eiland. Veel plezier ermee. Ga maar lekker een stukje kip eten en de groeten. Nou ja, kijk, volgens mij hebben ze gewoon twee mogelijkheden. Dat is één, ze blijven in het Koninkrijk. Het is hun keus, sowieso, hè. Dat vind ik ook, hoor. Ja. Maar ze blijven in het Koninkrijk, maar dan hou je ook aan alle afspraken. Hoe bedoel je, het is hun keuze? Zij willen niet meewerken, dan trappen we ze er toch uit? We hebben toch helemaal niks aan die gasten? Doei, veel plezier met die rots. Nee, de afspraken die we hebben gemaakt, dat als zij zich niet aan alle afspraken houden, dat doen ze nu niet. Nee, Ze weigeren een onderzoek te laten doen naar de integriteit van ministers. Nou, er zijn echt zoveel ministers daar waar allerlei wilde verhalen over de ronde doen. Ja, er is er nog niets. Corruptie, over verkeerde belangen, dat soort dingen. Er is een heel langlopend onderzoek nou, omdat ze namelijk op zoek zijn naar de enige die niet corrupt is. En ze blijven maar speuren, maar ze kunnen niet vinden. Nou, zo erg is het nog net sterk niet. Gesteld. Maar als je alle vijf op een rijtje ziet, het is echt schrikbarend. Ja. Die raad van ministers komt bijeen en zoekt het zootje tot de bodem uit en wel snel. Of twee, we vertrekken met z'n allen, nemen de patrouilleboten mee en we gaan naar huis. Dat is het idee. Nou ja, kijk, ze beginnen zelf nu ook te roepen, we willen onafhankelijk worden. Die regering, hè, die bevolking volgens mij helemaal niet. Nee, want die leven van onze centjes. Dus die denken van ja. Nee, dat is niet zo. Het is geen vetpot erop, Curaçao. Nee, geen vetpot, maar het meeste geld komt nog steeds uit Nederland vandaan. Nee, niet meer. We hebben één keer de schulden afbetaald. Omdat ze zo'n gigantische schuld hadden gemaakt. Kijk, en daarvoor zijn er nu ook hele strenge afspraken gemaakt. Een van die afspraken is bijvoorbeeld dat ze een sluitende begroting moeten indienen. Nou, dat is vorig jaar pas na heel lange aandringen gelukt. En pas ergens halverwege dit jaar was de begroting voor dit jaar. Maar daar krijg ik een beetje problemen mee. Hè? Als wij in Europa gaan vragen om besluitende begrotingen, dan moeten wij maar niet gaan doen, nee, toch? Dat is een beetje boter op het hoofd. Maar er is een klein verschilletje. Dat is dat. Als op het moment dat Curaçao weer allemaal schulden gaat maken, dat we weten wie dat moet afbetalen, namelijk wij. En daarom hebben we gezegd, ja, dat willen we niet. Dus we maken daar harde afspraken over. We hebben dus ook harde afspraken gemaakt over dat die regering een beetje moet deugen. Ja. En aan alle afspraken die daaronder liggen, houdt men zich niet. Maar Martijn, dus dan denk ik, ja, dan moet je ook kiezen. Het is of je houdt je aan de afspraken. Maar dan ga ik langzamerhand een beetje richting Roos. Maar uit. Ik vind het best. Maar stap je maar uit, dan word je inderdaad misschien een keer tijd dat wij zeggen, nou, weet je wat. Nou, we gaan zeker niet nog een keer een heel groot bedrag. Maar wacht even. Ja. Martijn, ben je nou voor van dat zij zelf zeggen van nou, we gaan stappen eruit? Of vind je ook dat wij als Nederland zeggen van nou ja, ga maar even op jezelf wonen? Ik vind dat dat kan gewoon niet. Wat niet? Wij kunnen ze niet het Koninkrijk uitzetten. Dus je kunt ook Friesland niet uitgooien. Dat beweren. Nee, dat is iets anders. Die verkopen je echt een beetje flauwekul. Want wij kunnen ze niet uit het Koninkrijk zetten. Ze kunnen er alleen zelf uitstappen. Dus staatsrechtelijk is dat. Dus niet. Nee, want de VVD is voor. PVV is voor. En nu is PvdA ook voor. Dan zou je zeggen, meerderheid in de Tweede Kamer. Schop onder de kontje en een waterballon toe. Doei, doei. Nee, er ligt nog een document onder. Dat heet het Statuut van het Koninkrijk. Dat is een heel zwaarwegend verdrag. En dan heb je nog allerlei VN-regels. Mm. En die maken dat wij niet zomaar uit het Koninkrijk kunnen. Ja, wij zijn met moeite zich in de aap gelogeerd. Wat we dus hebben gedaan, omdat we dat niet kunnen, is dat we wel allemaal regels hebben gemaakt dat we het bestuur daar kunnen overnemen. Oh, dat is wel. En dat gaan we doen. Dat is leuk. En dat vind ik leuk. Nee, en dat weigert Donner nu te doen. Nu in te grijpen en hun te dwingen om alsnog zo'n onderzoek te doen naar de ministers en de minister-presidenten. Maar één ding, Martijn van Dam, en daar ben jij ook blij om. Binnenkort hoeven we geen rekening meer te houden met Donner. Dat zou kunnen, hè? Ach, dat is toch al lang rond. Zou nou even op, zeg. Ja, dat weet iedereen. Maar het is toch, weet je, kijk, dit is... het is een enorm invloedrijke functie, maar B, het is ook nog eens een functie die, als je hem krijgt, dan je wordt voor het leven benoemd. Ja, en nou. Je kunt je toch niet voorstellen dat een kabinet iemand uit zijn midden, weet je, een van je eigen collega's, dat je die op zo'n plek benoemt. Nou, dat kunnen wij ons anders heel leven niet voorstellen. Je had het net over Italiaanse toestanden. Nou, dan hebben we hier nog eentje. Nou, ik had Donner er ook uit gezet, hoor. Wat een oude zeur is dat, zeg. Jongen. Nou, ja, Martijn... Ik vind dat het dus niet deugt dat je iemand uit je midden op zo'n plek benoemt. Maar B, dat je ook nog eens... Kijk, het is een hele invloedrijke functie. Want de Raad van State geeft ons heel veel advies over wetgeving. Ja, ik vind het een beetje dol dat iemand daarheen wegpromoveren. Donner advies over allerlei wetten waar heel veel discussie over is. Ja, moeten we dat dan nog serieus nemen? Ja, en Mark heeft hem ook nog aan Jopper de Pop aangeboden. Die zei, nee, dank je, ik moet er eerst de PvdA nog dieper de grond in rammen. Ja, maar kijk, dat is ook zoiets. Dus Rutte belt dat naar Cohen om hem kennelijk, ik wist er helemaal niks van, maar om te vragen, heb je ook nog interesse in de functie? En vervolgens lekt hij het zelf naar de media, ik heb hem gebeld. Dat is slim, even goed, ja. Streken, dat past helemaal niet bij een premier. Nou, het is niet geestig, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is wel gemeen. Bij de PvdA heb je alleen maar net de mensen, die VVD'ers, tuigjes. Het zijn allemaal vleesetende hufters. Hé, Martijn. Dat heb je mooi gezegd. Precies. Dankjewel, jongen. Hou je haast, ga lekker slapen. Dankjewel, Martijn. En morgen je best weer doen. Lekker bakje thee en slapen. Veel plezier nog verder. Goedendag. Het Haags geluid. Ja, van nature tot onwrikbaar optimisme geneigd is het de liefdespanter soms droef te moeden als hij de wereld om zich heen beluistert. Wat een droevig, narrig, bozig, chagrijnig showtje in de jungle. Tijd voor een frisse dosis levenslust. Tijd voor een blij geluid. Tijd voor het dagboek van een liefdespanter. Dagboek van een liefdespanter. Elke maand probeert de liefdespanter de mannenharten van Nederland sneller te laten kloppen door in zijn blaadje foto's af te beelden van mooie, naakte, blote vrouwen met borsten en billen en af en toe een schuw vaginaatje. Soms ook bekende vrouwen onder het motto: is het niet geweldig en wonderbaar dat je zomaar kan zien hoe deze vrouw uit de wereld van de glitter en de glamour er in haar blote, heerlijke niksie uitziet. Vroeger... liep de ganse natie juichend uit als, zeg eens iemand, Adele Bloemendaal bloot in een rolstoel ging zitten. Tegenwoordig moet je minstens prinses Maxima frontaal in de koninklijke flamoes kunnen turen, wil de man van Nederland tevreden zijn. Het is niet goed of het deugt niet. Is het geen dikke hoer, is het wel een graadmagere bezemsteel. Is ze niet stom, dan is ze wel lelijk. Is het wel bloot, is het weer niet gynaecologisch genoeg. En van al deze intelligente bevindingen wordt luidkeels kont gedaan, anoniem, op het internet. Wij, bij Echte Janne, denken dat het allemaal komt door porno. Kreeg je vroeger al rode wangetjes van twee teder copulerende Zweedse Chewbacca's? Tegenwoordig moeten er voor de thuisrukkers minimaal drie reuze penissen simultaan in een gapend kontgat worden geprakt, wil men eraan zijn grief van komen. De pornificatie van de samenleving, dat is de gulle beschikbaarheid van steeds extremere pornografie, heeft ertoe geleid dat we alleen nog maar opschrikken van keiharde prikkels. Waar, verzuchten wij, is de tijd gebleven dat we van een mooi stel borsten, een zaadvragende blik en een wollige schaamstreek in katzwijm van opwinding vielen? Wat is er gebeurd met de goede, oude Hollandse polderwip, met een riant brok vrouw, met rondingen op fijne plaatsen en een gulhartig karakter? Wij pleiten voor de terugkeer van echte liefde, normale seks en respect voor de schoonheid van vrouwen. en voor retroporno. Liefst in het Duits. Dagboek van de liefdespanter. Ja, en zo is het maar net. Je kan straks gratis bellen naar 0800-1121 om je mening te geven over de stelling van vanavond. Vanavond? Het is al vannacht! Ja, het is al ochtend vroeg! Het is bijna klaar, jongen. Maar in ieder geval, de stelling is... Nederland moet opgeheven worden! Ja, dat dus straks 0800-1121 om je mening te geven. Ja. Maar we gaan eerst een klein stukje... muziek luisteren. When I was a little girl. Zo, dat was Ike en Tina. Nou is afgelopen, precies 4 jaar geleden. Overleed ja. Ike aan over deze cocaïne. En waarom niet? Ja, toch? Ja, je moet ergens een dood gaan. Nou, zo is het, Jan. En weet je wat het is? Echte Jan, hè? Nou? Zijn gek op meisjes. Nou. Verrassing. Alle soorten en maten. Alle kleuren van de regenboog. Alle kleuren van de regenboog. We zijn er gek op en we lusten ze rauw. We lusten ze rauw. Begrijpen er alleen geen hout van. We grijpen geen moe van. Nee. En zij ook niet van ons. En dus geven wij antwoord op hun kleine, prangende, lieve vraagjes. Lieve Jannen. Nou, echootje erin. We staan open. Hè? Nou. Zou ik beginnen? Ja, doe maar. Het droogklootje. Lieve Janne, met de beste wil van de wereld... kan ik niets positiefs aan mannen ontdekken. Maar ja, ik ben ook niet van steen en ik wil wel eens vrijen. Kunnen jullie me helpen mezelf te overtuigen van de goedheid van de man? Liefs. Droogklootje. Is dit een pootje, denk je? Nou. Of een meisje? Meisje, denk ik. Oh, maar... Ja, geef jij maar antwoord. Nou, Ik heb er ook al geen zin meer in, ook meteen met droogklootje. Weet je, als ik moet gaan lopen met ze... Ik bedoel, ik heus wel aardig ben en niet vervelend en teder en weet je, ik heb er geen zin in. Doe maar kort. Laat droogklootje maar lekker alleen blijven. De groeten voor droogklootje. Ja. Zal ik het even zeggen? Ja. Lieve droogklootje, krijg even lekker de tyfus. De groeten, de Janne. Nou, de volgende, Jannes. Het zoetje 22. Zoetje ja. 22? Lieve, dat is een goede vraag voor jou, Jan. Oh. Lieve Janne, waarom wil mijn vriend nooit luisteren... naar mijn verhalen van de dag? Lieve zoetje 22. Het simpele feit is dat jouw verhalen van de dag... totaal... oninteressant zijn. Wij mannen maken dingen mee. Jullie vrouwen ondergaan ze. Groetjes, kusjes en een hand op je kladdamdot. De Jannen. Duidelijk. Nou, tenslotte hebben we nog een oude bekende. Ah! Ed K. curryworst. Lieve Janne, kan het kloppen dat jullie mij een straatverbod hebben laten opleggen? Ja, die arme meid. Nou, zal ik even snel doen? Kunnen we doorgaan naar het gebatte geleuter? Ja. Lieve curryworst, van dat straatverbod weet ik niets af. Maar dat we jou niet meer om ons heen willen hebben, is wel duidelijk. Een dikke vuist, de Janne. Hé? Ja. Nou, laten we maar 0800-1121. Ja. Alle lijnen bezet, maar blijf het proberen. Zoals begrijpelijk. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, onze premier die roept maar steeds dat er niet meer macht naar Brussel gaat. Terwijl zijn collega's in Duitsland, Frankrijk en Engeland zeggen dat dit wel het geval is. Maar laten we eerlijk zijn, dat één Europa is een zootje. Maar we bakken er in dit land helemaal niks van. Dus bel gratis 0800-121 en geef je mening over de stelling van vanavond. Nederland moet opgeheven worden. En we beginnen met Stefan. Stefan. Ja, goeiedag, beste Jander, zeg ik. Ik ben een ras echte Europeaan. Kijk aan. En niet echt trots op Nederland. Dus ik vind het wel leuk dat Europa met die euro. En als we terug naar de gulden, dan prijzen we zelf uit de markt. Precies. Want dan ligt onze concurrentiepositie plat. Ja, maar de stelling was: Nederland moet opgeheven worden. Ja, maar ik hoor Steven ook zeggen: dat je helemaal geen probleem hebt. Dat de Europeaan helemaal niet opgeheven wordt. Dus opgaan in Europa. Ja. Maar wel de eigen identiteit behouden. Ah, oh, ja. In een groot Europa. Dat is het mooie van Europa. En zo is het maar net, Stefan. Dankjewel, jongen. Wat een geleuter. Mijn kinderen, only mijn kinderen. Geld nee, mijn kinderen teruggeven. 36.000 kilden. 70 jaar, 2 maanden. Geld nee, 1 groep. 92 keer. 3 keer geluk. Dit haak ik wel even vol nog, hoor. Ja. 29 ten kage ministeri, ketogen ministeri. Ja, dit land kan zoveel beter. Iedereen die schrijven, Maria Gauss, 9 keer, 3 keer bloemen geven. Niet een kressie. Mijn kinderen alleen. Mijn kinderen, niet te vrouw, altijd dood, hè. Altijd diep, hè. Mijn vrouw internet, geef Anglis geloof, hè. Ja, ook problemen gooien, hè. Waarom? Ik doe dood, vrouw dood. Die vragen. Nou, dat lijkt me duidelijk. Dat is inderdaad prima. Wat een geleuter. 0800-1121. Hij had een punt. Hij ja, had absoluut. Een punt. Nee, hij zat er heel dichtbij. Ja hoor. Ik... Ja. Wacht even, Jaapie. We konden je eerst even aan, hè? Ja. Jongen. Goedenacht. Goedenacht. Hey, Jaapie de Grote. Ik dacht, waarom ben je er niet meer? Maar je bent er, hoor. Gelukkig. Heb jij nog iets te melden over die meneer van zojuist? Ja, maakt inderdaad een heel mooi betoog, ja. Verwarde indruk noemen wij dat. Wat meen je nou? Ik vond het wel duidelijk. Luid en duidelijk. Maar goed, vertel eens Jasper. Nederland moet opgegeven worden. Wij vinden de stelling, dat vinden we niet altijd. Maar in dit geval, hè, wat vind je ervan? Nou, nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, eerder de EU als Nederland. Kan net even... De hele EU, wat Nederland, zeg je dat nou? Wat? Eerder de EU opheffen als Nederland, ja. Oh, pardon. Eerder de EU opheffen dan Nederland. Jezus. Oké, maar goed, we hebben net 2 uur lang hier een top-econoom gehad die zei dat moesten we maar je doen, want dan wordt het allemaal nog veel erger. Ja, dat klopt, maar als we opgaan in een groot Europa, dan wordt het nog erger. Ah, je hebt gelijk ook, Jaapie. Twee kwaden. Ah, je hebt gelijk ook, Jaapie. Hoezo dan? Weet ik veel, maar toch zeg je zo raar, dan is dat maar geen gelijk. Ah, Jaapie, dankjewel, jongen. Dankjewel. Wat ja, bel 0800-1121 als je wil reageren op wat een geleuter. En de stelling van vanavond is, Nederland moet opgeheven worden. Want zo is maar net, oh god, ik hoor al klapperende kunstgebitten. Dat kan alleen maar eentje zijn. Dag Zonneveld. Ja, rakker. Rakker nog wel. Oma Willem, hè? Wat zeg je? Waar is die andere ras gebleven, die dijkgraaf? Ja, die is thuis. Die is in Friesland. Ja. En ja. Hoe is het met jou, ouwe nichtenvecht? Ja, ik genoot van jullie. Altijd. En nog steeds. Maar Nederland moet nooit opgegeven worden. En waarom niet? Ja, waarom niet? Wat missen we nou eigenlijk uit? Kaaskop, of niet? Nou. Ah, je hebt gelijk ook. Echt waar? Ja, tuurlijk wel. Wat zeg je, Zorreveld? Bye-bye. Maar hoe bedoel je bye-bye? Hij gaat zelf op. Ja, 0800-1121. Oh, hij is er nog. Ja, Zorreveld. Oh, wij flikken je eruit. Je gaat jezelf er niet uit flikkeren. Zorreveld, hoor je me? Ja, ik hoor je, maar ik wil wel de t-shirt hebben. Wat een geleuter. 0800-1121. Marieke, goddank nog een vrouw. Hey, hey. Hi. Hi. Hi, Marieke. Hi. Hi, hi. Ja. Zeg hi. Maar. Ja, hi. Hi. Hi, hi. Hi. Hi, hi, hi. hi. Zo, nou, nu mag het hoor. Kom maar. Wat stelling betreft, alleen als Friesland als eerste eruit geknikkerd wordt. Oh, dat had je opgevangen? Ik dacht nog zo dat niemand het gehoord had. Maar, Friesland? Ja, wat is weer tegen Friesland dan? Ja, maar in Friesland praten ze geen Nederlands. Ze praten daar niet verstaanbaar. En er komt ook niks leuks vandaan. Oh ja, nou, Kaatsen. Duitsen. Duitsen? Ja, maar... Vind je die wel leuk, Jan? Oh ja. Hou even, Marieke, heel even je mond houden. Die Duitse kroes, zou je die in je blaadje willen? Ja, ik denk wel. Het voordeel is dat ze dan niet praat. Hè? Nou, ik vind Duitse kroes een prachtige mooie vrouw. Ze zit toch in die film van Arnie? Ja, maar als dat begint te praten met dat accent... Gaat dat niet? Ook niet in Oud-Hollands? Nou, maakt mij een moer uit. Goed, Marieke. Hé, Marieke, dankjewel, hè, meid. Wat een geleuter. Ah, Jasper. Ja, man, daar ben ik weer. Hé, wat een oefenloos gouden hoer over de EU weer. Ja. Het houdt toch niet op. En we moeten Holland wel opgeven. We moeten naar Duitsland gaan. Oh, dat is ook een idee. Wij moeten naar Duitsland gaan. Ik vind het... Want wij horen... Wij zijn van... Duitse bloed. Juist. Ja. Nou, leuk gevonden. Dus als je zegt opheffen... Nou, dan zeg ik... laten we onze buren bij betrekken. Okay. Ja, precies. Bel 0800... En Jaap, jou eens even... Euro shit, man. Ja, wacht even. Ik ga even reclame maken... en dan kom ik zo bij je terug. Bel 0800-1121 om te reageren op de stelling. Nederland moet opgeven worden. 0800-1121. Het is gratis, dus waarom zou je het niet doen? Nee, zo, Jasper, had je nog wat te vertellen? Ja, nou ja, opheffen de boel. Oh. En hoe is het weer? Koud. Koud. En wat ga je nog doen morgen? Slapen. Waarom? Omdat ik aan de onderkant van de samenleving leef. Oh nee, echt waar? Nee, dat zeker. Je bent toch geen occupier? Ik ben 1%. Zit je in een tent? Wat? Zit je in een tent op het beursplein? Nee, toch? Nee, ik zit in mijn eigen tent. Ik zet mijn eigen tent op. Oh, nou dat Maar je hebt geen baan? Je gaat er wel diep, Roos. Nou, dat zei mevrouw. Nou, alsjeblieft. Dat gaan we daar nou niet heen. Niet doen, nee. Nee. Ja, in ieder geval slaap lekker. Lekker slapen en morgen lekker uitslapen. Precies. Dag, Jasper. Ja. Wat een geleuter. 0800-1121 en hier hebben we Koen, denk ik. Ja, met Koen. Dag, Koen. Hey, Koen. Absoluut niet. Wat absoluut niet? Nederland opheffen. Oh, gek, man. Ik denk, wat heeft hij nou over? Nee, moet je opheffen. Wie? De EU moet je opheffen. Koeners, heb jij aan het goedkope lauwe bier gezeten? Wat? Heb jij aan het goedkope lauwe bier gezeten? Lauw bier? Nee, niet een oud bier. Lauw bier! Lauw bier! Oh ja, nee ja. Nou, het is geen cool bier. Trouwens, ja. Nederland hoort niet bij Duitsland. Nee, je hebt gelijk ook. Dankjewel, Koeners. Wat een geleuter. Hé, hey, Robbie! Hoi! Hoi! Hoi. Jeetje, wat klinkt je vers, joh. Zo, je hebt er zin in. Rob! Oh, eindelijk een vers. Eindelijk iemand die wakker is. Zonder dikke tong en dan hangt hij erop. Rob! Nou ja. Hey, Kees! Hoi, jongens. Hoi, Kees. Opheffen die handel, Nederland. Dus kijk. Europeaan, zeker. Een controversieel standpunt. Daar houden we van. Eindelijk. Kees. Nou, verder nog wat, Kees? Oh, zat ik er al in? Ja. Nou, dat zei mevrouw. Nee, ik meen het ook niet serieus, maar... Jammer. Ik denk, ik zal even meedoen. Ja, gezellig. Ja, wacht even. Ik meen het niet serieus, maar ik zal even meedoen. Dit is een serieus radioprogramma. Wil je gewoon even serieus reageren, Kees? Alsjeblieft, zeg. Ik twijfel nog een beetje of we Nederland op moeten heffen. Waarom? Maar in principe zijn we natuurlijk Europeaan. Ja, zo is het ook. We hebben de euro ingevoerd en ja. En ik vond het een zeer leuk programma vanavond. Oh, wat aardig. Oh, je zet hem net aan, Kees? Nee, ik luister al 2 uur. Hier, maar kijk nou eens. Ja, ongelooflijk. Ik schrik er een klein beetje van, Kees. Blijf je luisteren, Kees? Ja, ik blijf luisteren. Oh, mooi man. Ik luister ik weer. Leuter. Top. Johannes. Ja. Hoe is het nou? Goed, met jou ook? Ja. Nou ja, we hebben net een compliment gehad. Dat gebeurt ook niet zo vaak. Dus ja, ik bedoel, we zijn heel gelukkig nu. Je bent in vorm. Ja. Allebei. Dank je. Maar, de stelling. Ja, we hebben net weer een compliment. Ja, ik word er een beetje zenuwachtig van. Heb je nog iets? Ja? Van die complimenten? Ja. Ja? Nee, stelling. Dit is een stellingprogramma. Ja, dan moet je gewoon zeggen, ja of nee. Ja. Zeg ja of nee. Hè? Mijn opa ging naar Engeland. Ja. Nee. Nee. Nou, hartstikke mooi. Goed. Dag. Nou. Wat een geleuter. Hallo? Ga mee met... deze meneer nemen we mee naar de Nano. Nou, kom gezellig. Maar. Nou, kom. Ja, Nederland, hè. Ja, waar ik het over wil hebben, even, Jan. Ja. We hebben misschien diverse lezers, kijkers, luisteraars teleurgesteld. Omdat we Gigi Ravelli hadden beloofd vanavond. Oh, die zou ons namelijk bijpraten over waarom zij niet seks wil met mannen met onverzorgd haar. Ja, Gigi Raffelli. Jij zegt, we hebben Gigi Raffelli. Ik zeg, wie is Gigi Raffelli? Ja, jij zegt, Google er. Ik heb hem gegoogeld. Ja. Ik wil Gigi Raffelli. Neem ze niet op de kring. Nou, en vergeet je niet, zij heeft een hele uitgesproken mening over haar. Nou, ze kan heel uitgesproken de touwtering genieten. Ja, ze neemt de telefoon niet op. Ik bedoel, inderdaad, ik vond het ook best pijnlijk. Doe je zo je best om gevoel voor humor te hebben, om rijk te worden. Ja. Alle dingen die vrouwen echt willen, wat blijkt om te gaan? Onverzorgd haar. Gigi? Einde oefening. Gigi, ja, als je dit hoort. Schandalig. Gigi, als je dit hoort, je kan het goed maken bij Jan en mij. En bij mij dan even eerder dan bij Jan. Ja. Ja, dat bedoel ik niet. Ja, nee, natuurlijk. Nee, dus de volgende keer willen we graag alles vernemen over ons onverzorgde haar. En waarom dat zo'n ontzettende ramp is. Hé, hey, wat gaan we volgende week doen trouwens? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Nee, we hebben of iemand anders, Maar we hebben sowieso iemand. Er is zeker iemand. Volgende week is het bij echte Janne weer helemaal raak. En lekker slapen en tot volgende week. Dag lieverds, dag kusjes, dag dag. Tot zover echte Janne. Echte Janne. Politiek denkt dat het publiek niet echt slecht nieuws kan. Nee. Jongens, in je privéleven maakt iedereen slecht nieuws mee. Nou. Mensen sterven, ouders sterven, gehandicapte kinderen, je wordt ontslagen. Je blijft getrouwd.